Radio 1 met Mischa Blok en Twan van Peperstraten. De politie stevend dit jaar af op een begrotingstekort van 157 miljoen euro. Dat is veel meer dan eerder bekend werd gemaakt. Hoe is dat ontstaan? Hoe wordt het weggewerkt? En wat zijn de consequenties hiervan? De antwoorden straks in Blok en Twan. Bijna 15% van de Nederlandse volwassenen drinkt te veel alcohol, blijkt uit onderzoek van het Trimbos. Erkennen dat je een alcoholprobleem hebt, dat is de eerste stap naar herstel. Koos van Plateringen maakt er de podcast Eerlijk over alcohol over. En hij is open over zijn eigen alcoholgebruik en vraagt zijn gasten om daar ook eerlijk over te spreken. Dat zometeen, eerst het NOS-journaal. Jelle Visser. Vertrekkend informateur Hamer zegt dat haar opvolger het beste een minderheidscoalitie kan onderzoeken met VVD, D66 en CDA. Of een combinatie van die twee. Hamer adviseert de Tweede Kamer ook daarbij steun te zoeken bij de Partij van de Arbeid, GroenLinks en de ChristenUnie. Hamer heeft bijna 4 maanden vergeefs gezocht naar een nieuwe coalitie. Het lag volgens haar niet aan de inhoud dat het niet is gelukt. Op basis van die inhoud zijn er voldoende aanknopingspunten om onderhandelingen te starten voor een meerderheidscoalitie die uit het brede midden komt. Echter, de 6 partijen uit dit midden werpen bezwaren en blokkades op van een andere aard dan inhoud of stellen voorwaarden die onverenigbaar zijn om tot een coalitie met elkaar te komen. Hamer zegt dat haar opvolger het beste uit de VVD-hoek kan komen. Gisteren werd bekend dat die partij daarvoor Johan Remkes op het oog heeft. In de Afghaanse stad Herat zijn zeker 50 vrouwen de straat opgegaan om te demonstreren voor vrouwenrechten, melden internationale persbureaus. De vrouwen roepen de Taliban op hun verworven rechten te respecteren en vrouwen te betrekken in het nieuwe kabinet. Nu de Taliban de macht hebben overgenomen, mogen vrouwen momenteel niet werken en zijn ze niet betrokken bij de vorming van een nieuwe regering. Volgens een Taliban-woordvoerder mogen vrouwen onder het nieuwe bewind straks wel aan de slag, maar is het onwaarschijnlijk dat ze hoge posities krijgen. De politie heeft 2 mannen opgepakt die mogelijk meer weten over de vermissing van een meisje uit Ossendrecht. Het meisje van 15 is al ruim 2 weken spoorloos. Het vermoeden is dat de mannen weten waar ze is. PostNL heeft een boete van 288.000 euro gekregen. Het postbedrijf liet 2 jaar geleden pakketten bezorgen door 36 buitenlandse chauffeurs zonder werkvergunning, aldus de inspectie. Aan de Amerikaanse oostkust hebben overstromingen door hevige regenval aan zeker 8 mensen het leven gekost. In New York en in New Jersey is de noodtoestand uitgeroepen. Het noodweer is het restant van de orkaan Ida, die begin deze week veel schade veroorzaakte in de staat Louisiana. Onderzoekers van het Erasmus MC zeggen een mijlpaal te hebben bereikt in het onderzoek naar de gewrichtsaandoening artrose. Ze hebben 100 DNA-variaties en 77 genen gevonden die het risico op de ongeneeslijke ziekte vergroten. En er is meer aan het licht gekomen, zegt een van de onderzoekers. We hebben ook nog eens een keer al deze genen al door een medische database heen gehaald. En weten, hebben we gelijk gevonden dat er al medicijnen zijn die al ingrijpen op zeker de helft van deze genen. En deze medicijnen zouden dus ook mogelijk in de toekomst gebruikt kunnen worden als behandeling voor artrose. Het gaat volgens de onderzoekers nog wel jaren duren voordat er over meer duidelijkheid is. De Ierse privacy-waakhond heeft WhatsApp een boete opgelegd van 225 miljoen euro. De berichtendienst heeft gebruikers onvoldoende geïnformeerd over wat er met hun data wordt gedaan, bijvoorbeeld binnen andere onderdelen van moederbedrijf Facebook. Volgens de privacy-waakhond gaat het om zware overtredingen, maar details zijn niet bekendgemaakt. De Ierse organisatie is namens de gehele Europese Unie verantwoordelijk voor het handelen van WhatsApp, omdat het Amerikaanse bedrijf daar zijn kantoor heeft gevestigd. WhatsApp is het niet eens met het besluit en zegt ertegen in beroep te zullen gaan. En dan het weer vanuit het zuidoosten op steeds meer plaatsen zon. In het noorden en westen is het langer bewolkt. Het blijft droog bij 18 tot 23 graden. Morgen vooral in het midden en zuiden van het land zon. En dan wordt het iets warmer dan vandaag. Dankjewel Jelle. Gaan we naar de ANWB Verkeersinformatie met Erwin de Hart. Goedemiddag Erwin. Goedemiddag. Er staat nog steeds een file op de A4 Rotterdam richting Antwerpen tussen Bergen-op-Zoom en Hoge Heide van 5 kilometer. Veel vertraging door geplande werkzaamheden aan de verlichting. De rechterrijstrook is dicht. En op de A12 Duitse grens richting Arnhem staat een file van 8 kilometer tussen afrit Beek en Duiven. Door een ongeluk een kwartier vertraging, maar de weg is weer vrij. Bent u ondernemer en op zoek naar groeifinanciering? Ga naar geldvoorelkaar.nl. Alles voor de sport In Tokio ligt jouw lot. En je verdient een heel land vol support. Dus al zie je ons niet, we zijn er alsnog. Door mee te spelen met een van de spellen van Nederlandse Loterij steun je de top- en amateursport in Nederland. Dus ook onze helden in Tokio. Nederlandse Loterijspelers, bedankt. Speel bewust 18+. Nederlandsloterij.nl. Natuurlijk heb ik getwijfeld over particulier onderwijs. Je gaat ervan uit dat je kind het moet redden op een gewone school. Maar uiteindelijk wil je toch het beste voor je kind. En als ik zie wat voor een aandacht mijn zoon krijgt, hoeveel meer zin hij heeft in school en wat dit doet met zijn resultaten, dan zijn we nog elke dag blij met de keuze die we gemaakt hebben. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort. Kijk op wimfort.nl. ANWB, hoe verkoop ik snel mijn auto? Nou, met de ANWB verkoopservice. Want dan is het klik, klik en klaar. Je maakt foto's van je auto, vult online het verkoopformulier in en krijgt de volgende werkdag een gegarandeerd bod. Geheel vrijblijvend. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. Bij Wimfort kun je ook versneld examen doen. Zelfs 2 jaar in 1. Kijk op wimfort.nl. Mijn accountant, die doet zoveel meer dan de jaarrekening. Luistert, adviseert, ziet kansen, rent af, vraagt door en rekent voor. Zo'n veelzijdige sparringpartner, het MKB, rekent op zijn accountant. Vanavond in onze jubileumuitzending van 2 voor 12... een bloedstollend spannende wedstrijd tussen Simone Wijmans van het NOS Journaal met de weerman Peter Kuipers-Munneken. En die nemen het op tegen het sportduo Frank Evenblij en Erik Dijkstra. Vanavond 2 voor 12, NPO 2. Meer over de meerwaarde van de accountant nba.nl/rekentop. NPO Radio 1. Avro Tros. Mischa Blok en Twan van Peperstraten. Goedemiddag. Denk na over je uitvaart. Veel mensen hebben wel alles vastgelegd in een erfenis, maar hoe ze een uitvaart willen, daarover staat vaak geen letter op papier. Het overlaten aan de nabestaanden levert regelmatig problemen op. Straks meer in Blok en Twan. En jongeren nemen steeds grotere risico's om een koophuis te bemachtigen op de overspannen woningmarkt. Ze stapelen kredieten en ze verzwijgen hun studieschuld. Zorgelijk, vindt de autoriteit financiële markten. Zometeen horen we wat Aja Vliegendhart van Nibud ervan vindt. Eerste tekorten bij de politie. Blok. 157 miljoen, dat is het begrotingstekort waar de politie op afstevend. En dat is veel meer dan eerder bekend werd gemaakt. Eind mei werd er een taskforce opgericht om de tekorten niet verder te laten oplopen. Waarom krijgt de politie het huishoudboekje maar niet op orde? Of is er meer aan de hand? En daarom... 5 vragen over... De groeiende tekorten bij de politie. En die 5 vragen stellen we aan Loes Tissen, voorzitter van de Centrale Ondernemingsraad Politie. Goedemiddag. Loes Tissen... Voorzitter van de Centrale Ondernemingsraad Politie. Even kijken of ze aan de telefoon hangt. Nou, dat gaat eventjes niet zo goed. Ja, daar is ze inmiddels wel. De groeiende tekorten bij de politie. Loes, goedemiddag. Ja, goedemiddag. De taskforce, hoe heet die? Taskforce ombuiging. Ombuiging, ja. Zou niet een betere benaming zijn, Bureau Damage Control? Taskforce bezuiniging had het ook kunnen zijn. Maar ombuiging is natuurlijk ook een woord. Ja. 5 vragen, daar gaan we. 1. 157 miljoen is niet niks. Hoe zijn die tekorten ontstaan? Ja, daar kan ik wel wat over zeggen. Het is niet niks in ieder geval. De tekorten die zijn ontstaan. En het is zaak inderdaad om daar met z'n allen een steentje aan bij te dragen. En wij als medezeggenschap, ik ben natuurlijk voorzitter van de Centrale Ondernemingsraad. En wij gaan vergoeden en veilige werkomstandigheden voor collega's. En wij hebben natuurlijk als politie de afgelopen jaren ook gewoon taken erbij gekregen. En dat is niet altijd gepaard gegaan met voldoende financiële middelen. En je kunt wel blijven schuiven op een bepaald moment. Maar er is een keer een eind aan de rek die erin zit. En dat zien we nu ook gebeuren. De politie heeft in het begin van dit jaar een PM-onderzoek laten doen. Is ook naar de Tweede Kamer gestuurd. Waarin is aangegeven op welke manier de financiering tekort komt op een aantal taken die we aan het uitvoeren zijn. Ja, dus er zijn taken bijgekomen. Daarover zometeen meer. Maar eerder werd gesproken over een bezuiniging van tussen de 30 en 70 miljoen euro. Nu blijkt dat het bedrag veel groter is. Vanwaar die inschattingsfout? Nou, de vraag is of het een inschattingsfout is. En aan de andere kant is het natuurlijk ook zo dat ik voorzitter ben van de medezeggenschap en dat wij niet de financiële afdeling van het korps zijn. Dat wij altijd oog hebben voor een goede financiering die onder de plannen van het korps liggen. En als het echt gaat over de details van de financiering, dan zou ik zeggen, dan moeten we die inderdaad bij de boekhoudkundigen stellen. En allerlei zaken waar de gemeente eerst verantwoordelijk voor was, daar draait de politie nu voor op, hè? Zoals het ruimen van drugslabs of de transport van vuurwerk. Twee. Ja, waarom komt alles nu op het bordje van de politie? Kijk, het is natuurlijk een gegeven dat de politie er gewoon altijd is. En gemeenten hebben ook een aantal taken gekregen waar ze hebben moeten zorgen dat ze daar gewoon uitvoering aan gingen geven. En de politie lijkt een soort voor de hand liggende partner te zijn vanwege de voortdurende aanwezigheid om te kijken of het werk daar naartoe geschoven kan worden. Wij zijn wat dat betreft ook loyaal aan een veilige samenleving. En dan is ook af en toe gewoon toch nee zeggen wel aan de orde. Ja. Uit het rapport van de zogeheten Taskforce Ombuigingen staat dat het de politie het ontbreekt aan financiële discipline. Ja, wil ik toch even weten van de voorzitter van de ondernemersraad. Wat houdt het in? Kijk, enerzijds kun je natuurlijk zeggen, de taskforce die stelt dat. Dus misschien is het meest op zijn plek om het gewoon bij de taskforce te vragen. En aan de andere kant zien wij ook wel dat het nog niet altijd even makkelijk is om, als besloten wordt om A te doen, ook werkelijk A uit te voeren. Omdat we ons zo loyaal voelen voor allerlei werkzaamheden. En dat we soms zien dat het misgaat en er dan toch instappen. Terwijl we hadden gezegd van dat gaan we dus niet doen. Dus daar zit wel een deel misschien wel van de oorzaak. Maar er is ook totaal niet bezuinigd op sommige materiële aanschaffen. De beste waterwerpers, de nieuwste drones. Is het wel verstandig om zulke kosten te maken? Nou, het klinkt wat schamper als ik het je zo hoor zeggen. En van ons mag worden gevraagd dat wij een bijdrage leveren aan veiligheid. En dat betekent dat je inzetbaar bent om de taak uit te voeren. En als je dat niet hoeft te doen, vergelijk het met een verzekering. Daar weet je ook pas achteraf of je hem nodig hebt gehad of niet. En het is natuurlijk ook een keus van de politiek, van een kabinet, om een bepaalde financiering aan de politie toe te schuiven. Dus het zijn ook gewoon politieke keuzes die worden gemaakt. En ergens is de bandbreedte van het schuiven, dat houdt gewoon op. Dus je kunt soms wel gaten met gaten dichten, maar op een bepaald moment dan ben je er doorheen. Aan de taskforce is dus gevraagd om bezuinigingsvoorstellen te doen. 4. Welke maatregelen worden genomen om die tekorten op te vangen? Nou, er wordt in ieder geval, en zo kon ik het ook wel lezen in de media, wordt er terughoudend omgegaan met bepaalde vacatures. En dan moet je vooral denken aan, even in de bandbreedte of in de generale stelling, de ondersteunende functies, die worden stopgezet. Maar goed, ook dat heeft natuurlijk wel zijn consequenties, want ook ondersteuning is een vak. Ondersteuning gaat ook over onderhoud en beheer. En als je dat op langere termijn niet goed doet, dan gaat dat uiteindelijk ook gewoon in je eigen vlees snijden. Ja, want u zegt het al, die ondersteuningen hebben consequenties. 5. Ja. Wat betekenen deze maatregelen voor de veiligheid van de burgers? Kijk, op termijn gaat het uiteindelijk allemaal tegen jezelf werken. Politiemensen zijn ongelooflijk loyaal aan het vak, aan de veiligheid, aan de samenleving. En als het, als er wordt geknabbeld aan de wijze waarop zij hun werk kunnen doen, dan ga je dat gewoon uiteindelijk merken, doordat politiemensen niet meer overal op de taken kunnen worden ingezet waar ze voor zijn. En uiteindelijk gaan wij als medezeggenschap, blijven wij waken voor dat mensen in een veilige setting hun werk kunnen blijven doen. En ook gewoon in een gezonde omgeving hun werk kunnen doen. En begin deze week lekten de plannen uit van Prinsjesdag. Zo werd bekendgemaakt dat het kabinet volgend jaar 400 miljoen euro extra uittrekt voor bestrijding van de georganiseerde criminaliteit. Mm-hmm. Is dat nou een voorzichtige aanzet van de structurele investeringen die de politie zo hard nodig heeft? Nou, ik heb nog onvoldoende kennis van de inhoud van die 400 miljoen euro. Uiteindelijk gaat het over een stabiele financiering van de hele veiligheidsketen. Dus niet alleen politie, maar ook openbaar ministerie, rechtelijke macht. Daar moet gewoon op geïnvesteerd worden. En als maatschappij maak je keuzes door onder andere de politiek die je kiest en het kabinet dat eruit voortkomt. Zij bepalen, de grote lijnen waar de financiering naartoe gaat. Maar ik kan nog onvoldoende over de details van die 400 miljoen euro zeggen. Dank voor nu. Loes Tis, voorzitter van de Centrale Ondernemingsraad Politie, over de groeiende tekorten bij de politie. I'm just Ben je eigenlijk een klein beetje van alle? Ja, zeker. Ja? Welke? Mamma Mia. Mamma, jeetje. Ja. En die musical zeker ook dus? Musical ook, alles. Oké, okay. ABBA maakt in ieder geval vanavond via livestream op YouTube bekend dat het grootste nieuws heeft. Het gaat om de ABBA Voyage. Dat is naar alle waarschijnlijkheid de lang verwachte wereldtournee, waarbij de vierkoppige band als hologrammen de grootste hits ten horen zal brengen. De livestream begint om 6:45 Nederlandse tijd en waarschijnlijk worden er dan ook een paar nieuwe nummers gelanceerd. Eerst nieuws van de NOS. Vertrekkend informateur Mariette Hamer heeft zojuist haar eindverslag gepresenteerd. Maandenlang zocht ze naar partijen die met elkaar een regering zouden gaan vormen. Maar dat is niet gelukt. NOS-politiek verslaggever Wilma Borgman, goedemiddag. Hoi. Wat heeft Hamer daarover gezegd? Nathan, je merkt aan alles dat Hamer er heel diep van moest zuchten. Want er werd haar gevraagd, zijn we nou eigenlijk iets opgeschoten na 5 maanden na de verkiezingen? Is een kabinet eigenlijk dichterbij gekomen? Maar daar kon ze geen zinnig woord over zeggen, zei ze. En dat is misschien ook wel logisch als je haar eindverslag leest. Want daarin staat dat de reden dat deze formatie zo moeizaam gaat niet zit in verschil van mening. De partijen zijn het over de inhoud misschien best wel eens en kunnen het daar misschien best snel over eens worden. Maar ze zijn gewoon niet bereid om hun eisen los te laten, zei Hamer. Op basis van die inhoud zijn er voldoende aanknopingspunten om onderhandelingen te starten voor een meerderheidscoalitie die uit het brede midden komt. Echter, de 6 partijen uit dit midden werpen bezwaren en blokkades op van een andere aard dan inhoud, of stellen voorwaarden die onverenigbaar zijn om tot een coalitie met elkaar te komen. Ja, het zit hem dus niet in de inhoud dat het niet lukt, zegt Hamer. Het probleem zit in de onderlinge relaties tussen de 6 partijen uit het politieke midden, zoals ze dat noemt. En dan hebben we het natuurlijk over VVD, D66, CDA, GroenLinks, ChristenUnie en de PvdA. En wat moet er nu gaan gebeuren volgens Hamer? Ja, in dat eindverslag staat het advies om een nieuwe informateur te vragen. Die moet uit de VVD komen en die moet dan een minderheidscoalitie gaan onderzoeken. Daar zouden VVD, D66 en CDA met z'n drieën in kunnen zitten. Of VVD en D66 met z'n tweeën of een andere combinatie. Maar Hamer maakte duidelijk dat dat niet zomaar gaat lukken. Ik ben heel bezorgd. En ik zal u zeggen waarom. Hè? Want we doen nu, en dat kan ook niet anders, als je geen meerderheidsvariant krijgt, dan moet je gaan kijken naar een minderheidsvariant. Maar als u ook ziet dat ik aan moet geven dat dat moet bestaan uit een nadere combinatie van 3 partijen... dan kan ik hier niet vandaag zeggen, nou, doe het morgen maar, het is klaar. En het is een dun lijntje. Het is een heel dun lijntje naar, ja, dat we uiteindelijk, ik heb dat 0 onder de streep genoemd, dat we niks hebben. En daar ben ik heel bezorgd over. Dus dat is mijn overheersende gevoel, bezorgdheid. Bezorgdheid, daarmee sluit Mariette Hamer haar periode als informateur af. Volgende week is er een Kamerdebat over haar eindverslag. En in dat Kamerdebat zal de opvolger, Johan Remkes uit de VVD, officieel worden aangewezen. En ik denk, zo naar Hamer luisterend, dat die hem heel veel sterkte toewenst van. Ja, dat denk ik ook, ja. Wordt vervolgd. Politiek verslaggever Wilma Borgman, dankjewel. Jongeren nemen steeds grotere risico's om kans te maken op een huis op de overspannen woningmarkt. Het leengedrag van starters is zorgelijk en er moet nu echt wat gebeuren, zegt de Autoriteit Financiële Markten. We praten erover met Arjan Vliegendhart van het NIBUD. Goedemiddag, Arjan. Ja, goedemiddag, Micha. Ja, dat risico nemen, het leengedrag wat zorgelijk is, waar zit dat zorgelijke in? Nou, dat ze uiteindelijk een hele grote schuld aan het begin van hun loopbaan op zich nemen, waarvan je hoopt dat jongeren dat gedurende je werkzame leven kan aflossen. Maar dan ga je er wel vanuit dat dan ook de prijs van de woning gelijk blijft en niet daalt. Dat je je baan houdt. Dus ja, dat er uiteindelijk een grote, letterlijk even een grote hypotheek op de toekomst wordt genomen. En ja, tegelijkertijd, jongeren zitten natuurlijk ook wel echt klem op de woningmarkt. We weten natuurlijk dat heel veel jongeren starten met een studieschuld. Dat de huizenprijzen de afgelopen jaren echt heel stevig zijn gestegen. En dat betekent dat jongeren dus ook risicovoller gedrag moeten vertonen om überhaupt aan een woning te komen. En daar waarschuwt de AFM voor. Ja, want volgens de AFM is bijna een kwart van de hypotheken voor starters hoger dan de wettelijke norm. Maar inderdaad, de redenen die je opgeeft, dan denk ik, dat is wel logisch. Dus hoe voorkom je dat dit gebeurt? Ja, kijk, volgens mij heeft het dus ook niet zoveel zin om die jongeren nou de schuld te geven. Hè. Kijk, wat we natuurlijk zien is dat we een overspannen woningmarkt hebben. Dat sommige jongeren van hun ouders een ton meekrijgen en misschien net wel een woning kunnen kopen. Maar ouders die dat niet kunnen, daarvan hebben die jongeren ook weer veel minder kans. Dus uiteindelijk denk ik, en dat is denk ik ook wel de reden waarom we toch wel een nieuwe regering nodig hebben, zal de regering toch moeten komen met maatregelen die aan de ene kant ervoor zorgt dat we meer huizen krijgen. Maar misschien ook wel dat die woningmarkt die we hebben, zowel koop als huur, toch wat meer gereguleerd wordt. Want het wordt natuurlijk wel steeds lastiger. Zeker als hij aan het begin van je loopbaan staat, om een woning te vinden die bij je past en die je kan betalen. Ja. En de jongeren stapelen kredieten. Daarmee wordt bedoeld, neem ik aan, dat je en een hypotheek en een andere lening hebt lopen. Ja, en dat veel jongeren ook beginnen met een studieschuld. Hè. De helft van de jongeren die nu van de universiteit komt, heeft een schuld die hoger is dan 10.000 euro. Nou, daar zegt de AFM ook van die registreren we officieel niet bij de BKR. Omdat we niet willen dat jongeren bang zijn om te lenen om te studeren. Tegelijkertijd wordt de verantwoordelijkheid voor het opgeven van die schuld bij die jongeren neergelegd. Nou ja, heel veel jongeren denken, zal ik dat nou wel of niet vertellen aan de hypotheekadviseur? Want ja, als ik het vertel, dan kan ik minder lenen en kan ik misschien een woning niet meer kopen. Maar als ik het niet vertel en ik kom in de problemen, verlies ik alle rechten die ik heb en ben ik echt de sjaak. Dus dat is ook echt een dilemma waar jongeren voor staan. Kijk, en ik denk in dat opzicht dat we het ook wel erg complex voor de jongeren maken. En in dat opzicht dat het ook echt, denk ik, eerlijker zijn bijvoorbeeld om die studieschuld te registreren, zodat je die verantwoordelijkheid niet bij de jongeren zelf neerlegt, maar gewoon zegt van zoals het is. Namelijk een schuld moet je op een gegeven moment afbetalen. En in plaats van dat je dat overlaat aan het vrije gevoel van jongeren of ze het melden of niet, maar gewoon dat maar registreren. Dat lijkt me wel zo goed. Ja, want nu is het dus zo dat het wettelijk verplicht is, hè, om dat te melden. Maar dat doen dus jongeren niet. Nee, het is wettelijk verplicht om het te melden. Maar we registreren het niet, terwijl we andere schulden wel registreren. Jongeren die soms ook met hun rug tegen de muur staan. En misschien net het verschil kan zijn tussen dat je de hypotheek wel krijgt en het huis wel krijgt. Of het niet krijgt. Ja, die hebben natuurlijk dat duivelse dilemma. En de vraag is ook of je die jongeren in die positie wil brengen. Of dat je misschien toch in het systeem moet kijken hoe je ervoor zorgt dat dilemma jongeren bespaard blijft. Dan los je er geen enkel probleem mee op, overigens. Hè? Want die huizenprijzen blijven hoog. En de polsstok van de jongeren blijft vaak te kort. Maar dan zorg je in ieder geval voor dat er geen loopje met de waarheid genomen hoeft te worden. Maar als je erover liegt, dan kom je in het frauderegister. Wat houdt dat precies in? Wat zijn de consequenties? Nou ja, kijk, op het moment dat je het niet opgeeft, wordt het vaak niet gecontroleerd of het nou wel of niet waar is wat je hebt verteld. En dan krijg je toch een hypotheek. En dan maak je bijvoorbeeld gebruik van de nationale hypotheekgarantie. En op het moment dat je dan bijvoorbeeld je baan verliest en je huis moet verkopen, en ze komen erachter dat je een schuld hebt verzwegen, en dan verlies je dus alle rechten die je normaal gesproken zou hebben. Ja. En dat maakt die jongen natuurlijk extra kwetsbaar. Zolang het goed gaat, is er dan niks aan de hand. En daarom denk ik, sommige jongeren zullen ook wel denken, ik neem het risico maar. Maar op het moment dat het misgaat, dan ben je zwaar de sjaak. Ja. Dat is natuurlijk wel dubbel wrang voor jongeren die nu al geen woning vinden. En hypotheekverstrekkers mogen met een goede reden afwijken van de norm om een hogere hypotheek te kunnen geven. Wat zijn die redenen? Nou ja, dat gaat dan over toekomstperspectief. Misschien dat je iets anders meebrengt. Maar de regels zijn relatief streng. Dat is ook niet gek, want we hebben natuurlijk uit die vorige crisis wel geleerd dat op een gegeven moment heel veel woningen, je kan het je eigenlijk niet meer voorstellen, maar dat was 7, 8 jaar geleden, hè, zonder heel veel woningen nog, ze heette dat al onder water. Dan was de waarde van het huis minder dan de restschuld. En dat is natuurlijk ook een groot probleem. Dus we hebben die regels daar netjes op aangepast. Maar de andere kant van het verhaal is nu wel dat jongeren dus minder kunnen lenen en de huizenprijzen stijgen en daarmee het ook minder bereikbaar wordt. En dan, uit onderzoek is gebleken dat het uurtarief voor freelancers dit jaar stijgt met 6%. Freelancers hanteren een gemiddeld uurtarief van 46 euro. En dat is 6% meer in vergelijking met vorig jaar, blijkt het onderzoek van de Hoofdkraan.nl. Ja, dat lijkt me een goede index voor hoe het ervoor staat met de economie. Dat zou je wel zeggen. Dus kijk, vorig jaar was natuurlijk een heel raar jaar met die corona. En ook veel ZZP'ers die toch toen aangaven, ik kan geen opdrachten meer krijgen. En de economie toch een beetje op slot ging. Nou, dat hebben die ZZP'ers wel gemerkt. Nu is de economie weer helemaal aan het draaien. Hè. De afgelopen week worden we overspoeld door berichten dat het eigenlijk veel beter gaat dan we aanvankelijk hadden gedacht. Dat zie je denk ik ook voor een deel terug. Interessant is ook dat je natuurlijk wel ziet dat bijvoorbeeld sommige ZZP'ers meer kunnen vragen dan anderen. En wat ik ook echt wel interessant vond, dat ZZP'ers in Friesland duurder zijn dan ZZP'ers in Limburg. Dus dat je ook grote regionale verschillen ziet. Ja. Ken jij de lippenstiftindex trouwens, Twan? Nee, die ken ik niet. Ken jij hem wel, Arjan? Nee, maar jij zonder enige twijfel wel. Ja, je gaat vertellen wat het is. Hoe meer lippenstift er wordt verkocht, hoe slechter het gaat met de economie. Oh. Ja, dat is hetzelfde als met die stropdassen, geloof ik. Dan gaan vrouwen gaan dus aan de lippenstift en de mannen gaan aan de stropdassen. Precies. Om hun baan maar te houden, ja. Maar stijgt het harder dan mensen die bijvoorbeeld in uurloon werken? Jazeker, ja, die 6% die is hoger dan de gemiddelde loonstijging. Ja. Dus dat klopt. En tegelijkertijd zit er misschien iets van compensatie in. En wat ik interessant vind, het geldt ook niet voor elke ZZP'er. Wat ze vooral zagen is dat mensen in de financiële dienstverlening, geloof ik, de tarieven het meest konden laten stijgen. Maar het is ook daar de vraag van de wet van vraag en aanbod. Dus wat voor ene ZZP'er misschien een heel riante positie is, is voor een andere een veel minder riante positie. Dus daar moet je ook nog wel even goed kijken. Wat voor ZZP'er ben je nu eigenlijk, voordat je aan dat uurtarief gaat sleutelen? Goed, de lippenstift-index. Toch ook weer iets geleerd dit uurtje. Dankjewel, Arjen Vliegendhart was dat, van het Nieuwbed. Blok. En 12. Tot 4 uur. Op NPO. Radio 1. Lekker, de nieuwe van Dua Lipa en Elton John, Cold Heart. Peter R. de Vries had zijn eigen uitvaart goed voorbereid. Heb jij vastgelegd of je begraven of gecremeerd wil worden? Welke muziek er moet klinken en wie er wel of niet bij aanwezig mag zijn? En wat als de nabestaanden daar anders over denken? En volgend uur is er weer een medisch spreekuur. Heb je vragen? Het hoeft niks met corona te maken te hebben. De antwoorden krijg je straks van huisarts Toosje Valkenburg. De vragen kun je stellen via de gratis app van Radio 1 of de mail blokentvan@avrotros.nl. NPO Radio 1. Eerst het nieuws van 14:30 met Jelle Visser. Heel Nederland staat weer op rood op de coronakaart van het ECDC. Dat is de Europese tegenhanger van het RIVM. Bij het vaststellen van de kleurcodes wordt gekeken naar het aantal besmettingen en het aantal percentage positieve tests in de afgelopen 2 weken. De provincie Noord-Holland plaatst grote vraagtekens bij het voortbestaan van Tata Steel in IJmuiden. Nu het RIVM concludeert dat de stof die neerdaalt in de regio onwenselijk is voor de gezondheid van kinderen. Volgens het RIVM is de hoeveelheid kankerverwekkende stoffen en metalen in de regio een stuk hoger dan op plekken zonder staalindustrie. Het risico op kanker neemt daardoor toe. In de Afghaanse stad Herat zijn zeker 50 vrouwen de straat opgegaan om te demonstreren voor vrouwenrechten. Nu de Taliban de macht hebben overgenomen, mogen vrouwen momenteel niet werken en zijn ze niet betrokken bij de vorming van een nieuwe regering. Jullie gaan het zometeen hebben over alcoholverslaving. Nou, verschillende producenten waarschuwen voor champagneschaarste. Vanwege de coronapandemie waren veel productielocaties in Frankrijk gesloten. Daarnaast is er meer vraag naar champagne, omdat consumenten meer geld te besteden hebben. Dit jaar ligt de verkoop van de mousserende wijn al een derde hoger dan in 2019 in dezelfde periode. Volgens de producenten duurt het jaren voordat de druivenoogst verwerkt is tot champagne. Mischa Blok en Tom van Peperstraten. Overmatig alcoholgebruik is in Nederland nog steeds een te groot probleem. Bijna 15% van de Nederlandse volwassenen drinkt te veel, blijkt uit onderzoek van het Trimbos. In een nieuw seizoen van de podcast Eerlijk over alcohol gaat Koos van Plateringen op zoek naar de verhalen van het alcoholgebruik van zijn gasten en ook naar zijn eigen verhalen. Koos, goedemiddag. Goedemiddag. Fijn dat je bent. Wanneer was de laatste keer dat je echt dronken was? 16 september 2017. Hoe was dat? Ik weet er niks meer van. Ik weet wel dat ik was met collega's op Ibiza. En ik was eigenlijk Ibiza was vakantie, dus dat was voor mij een reden om gewoon lekker vroeg te beginnen met drank. En ik was gewoon vervelend tijdens een etentje. En toen zeiden ze, Jokko's, ik weet niet wat je aan het doen bent, maar zo kennen we jou niet. Je bent een hele leuke vent, maar het is beter dat je nu naar huis gaat. En toen dacht ik, toen ik de volgende dag wakker werd, van oh, nu moet ik er echt iets aan gaan doen. Want mijn man had al wel vaker tegen mij gezegd van Koos, ja, ik weet niet wat er met jou gebeurt, maar je ontspoort op een gegeven moment. We krijgen altijd ruzie in het weekend. Ik weet niet of ik dit nog wel wil. Maar dan dacht ik altijd, laat me nou. En ik moet ontspannen. Ik ben druk op mijn werk. En ik heb dat nodig in het weekend. Maar dit druppel was echt letterlijk en figuurlijk op Ibiza toen collega's ook last kregen van mijn probleem. Zo begint jouw podcast. Ik ben Koos en op 16 september 2017 werd ik voor de allerlaatste keer dronken. Stom dronken, zoals bijna elk weekend. Ik besloot hulp te zoeken, want de slogan alcohol maakt meer kapot dan je lief is, werd voor mij werkelijkheid. Sinds ik niet meer drink, is mijn leven veranderd in een 3D-film. Ik ervaar meer, ik voel meer en ik geniet meer. En dat gevoel, dat gun ik iedereen. En daarom ben ik deze podcast begonnen. En inmiddels ben je een paar jaar geleden gestopt. Hoe is het om dat te zijn in een wereld waar drank eigenlijk de normaalste zaak van de wereld is? Ah, dat was in het begin echt lastig. Ja, ik kwam er ook achter dat alcohol wel een veel grotere rol in had genomen in mijn leven dan ik eigenlijk dacht. Ik dacht, ik drink alleen maar in het weekend, daar moet ik mee stoppen. Maar het is inderdaad overal. Dus ik kwam een restaurant binnen of een café en het eerste wat ik dacht, wat ik deed, was kijken naar hoe ziet die bier eruit, wat voor wijn schenken ze. Dus ik was helemaal geprogrammeerd op alcohol. Ja, want sommigen drinken ook even wat om in de sfeer te komen, om wat losser te worden. Ja, dat is het gevaarlijke van alcohol. Het levert je iets op. Ontspanning, relax, wat je zegt, even in de sfeer komen. En dat is ook het gevaar. En dat zorgt ook voor de verslaving. En dat, het eerste glaasje drink je brein, hey, lekker, er komen geluksgolfjes vrij. De tweede keer denk je brein, dat wil ik nog een keer. Een mooie uitspraak in de podcast vond ik ook. Als alcohol nu was uitgevonden, had het waarschijnlijk op de lijst van verboden middelen gestaan. Ja. Ja, als je gaat lezen, en ik ben echt geschrokken van wat deskundigen mij vertellen over de gevaren van alcohol. Ik zat vandaag nog even een stukje terug te luisteren. Er is een deskundige, een professor van de Radboud UMC uit Nijmegen, en die vertelde mij dat van de mensen die in Nederland kanker krijgen per jaar, dat zijn er heel veel, hè, maar 3000 daarvan zijn directe linken aan het gebruik van alcohol. En toen zei ik, dat zijn waarschijnlijk hele zware drinkers die elke dag drinken. Toen zei ze, nee, dat kan dus al bij 1 of 2 glaasjes per dag. En daar schrok ik wel van. Want even terug naar dat moment waar we het helemaal in het begin over hadden. Van de laatste keer dat je echt dronken was. En dat jouw vriend eigenlijk tegen jou zei, je bent heel vervelend dan. Ja. Was toen bij jou ook al dat besef van, nu moet ik er iets aan gaan doen? Ja. Ja, het ging me echt tegenstaan. Ja, ik had ook echt wel het idee van, als nu steeds meer mensen in mijn omgeving daar last van krijgen. En er kwam ook een kant in mij naar boven, die ken ik zelf niet eens. Was er zo'n soort van devil of zo, een soort van ontevreden kind, een vervelend ventje kwam er naar boven. Maar gelijk die open vraag, hè, van, of tenminste die vraag van, mag ik dan nooit meer iets drinken? Ja. Of gaan we het een beetje in de park? Ja, ik belde vanaf Ibiza naar Solutions. Ik wist dat ik daar kon zijn om hulp te zoeken. En inderdaad, ik vroeg als eerste van, ga ik dan leren omgaan met? Wat ik eigenlijk al een paar jaar was. Hè, want ik was wel bezig met alcohol een plek te geven in mijn leven. Maar ik moest gewoon elk weekend dronken zijn. Ja. En toen helemaal gestopt. En ik vergelijk het altijd met het verschil tussen een 2D-film en een 3D-film. Het is veel intenser en echter. En ik voel meer. En er gaat een hele nieuwe wereld voor me open. En dat was ook eigenlijk de reden dat ik dacht van, ik wil dat heel veel mensen weten dat een leven zonder alcohol je veel meer gaat brengen dan je eigenlijk zou denken. Maar ja, je zegt nu heel makkelijk, toen ben ik gestopt. We horen ook in de allereerste aflevering van jouw podcast, horen we jouw coach zeggen van, ja, eigenlijk in het begin was je nog best wel in een soort van ontkenningsfase. Ja. En ik hoorde het nog steeds eigenlijk, toen ik die aflevering terugluisterde, dat je moeite hebt om te zeggen, ik ben verslaafd geweest. Ja. Ik heb een probleem gehad. Ja, ik vind het fijner om te zeggen van, ik had een probleem met alcohol, een vervelende relatie. Nou vind ik het ook eigenlijk niet zo heel erg belangrijk welk stempel je erop zet. Hè. Kijk, als mensen echt naar zichzelf kijken, hè, eerlijk zijn over alcohol, dan weet je wel van, heb ik hier een probleem mee en gebruik ik het om mijn gevoel weg te gaan, of doe ik het te vaak of te veel en komt er een kant in me naar boven die ik niet leuk vind, dan weet je dat, deep down weet je dat wel. Nu dan een tweede seizoen van je podcastreeks, en zo praat je ook met zanger Tim Knol over zijn drankgebruik. Ja, het is een beetje moeilijk te zeggen hoeveel het precies was. Maar het was wel toch wel 4-5 dagen in de week tot het gaatje gaan in het café. En dan heb je denk ik wel per avond over 15-20 biertjes. Ja. En wist je dan de volgende dag nog hoe de avond was verlopen? Ja, voor een groot deel toch wel. Dus je kon er redelijk tegen? Ik kon er goed tegen. Ik kan er nog steeds goed tegen. Ja, dat is een beetje het probleem ook, dat je gewoon veel kan hebben. Ja, en je bouwt tolerantie op, hè? Zeker. En ik drink al vanaf mijn 14e, 15e. Zit ik aan de alcohol, sinds ik eigenlijk een beentje speel. En door de jaren heen is het gewoon steeds iets meer geworden, denk ik. Wel leuk overigens dat de podcast voor jou tot inzicht heeft geleid bij Trimbos, dat er een directe link is tussen alcoholgebruik en gewichtsafname. Ja, is toch fantastisch. Ja, want de bierbuik bestaat echt. Ik dacht, want ik zei ook tegen die vrouw van, ja, logisch, want als je alcohol drinkt, dat suiker, dat is per glas 100, 120 calorieën. Dus nou, als je er 10 drinkt, reken maar uit. Toen zei ze, ja, dat is het. Maar inderdaad, er wordt ook een stofje aangemaakt tussen je organen rondom je buik. Je buikvet, wat extra buikvet kweekt. Ja. En Tim Knol zei ook van, ja, als ik inderdaad wat ga drinken, dan ga ik ook meteen weer slechter eten. Het is een soort vicieuze cirkel waar ik in kom. Ja, dan heb je zin in vet. Nou, je weet allemaal wel, als je een avondje uitgaat, dan eindigt het meestal met zwarma of een broodje vet. En de volgende dag heb je ook zin in. Bij Misha zeker, ja. Ik ben vegetariër. Als het moet. Maar bij Tim Knol vond ik inderdaad ook duidelijk van, hij zegt ook, ja, het hoort een beetje bij het wereldje van muzikant zijn. Heb jij natuurlijk ook, je zit in de mediawereld, je gaat naar een opening, is champagne, is drank. Hoe ben jij er uiteindelijk uitgekomen? Door echt het niet meer te doen. Maar dat klinkt heel simpel. Ja, maar dat is ook geen makkelijke weg. Dat duurt ongeveer een jaar voordat je hele systeem, je hele brein en je lichaam weer gewend is aan het natuurlijke aanmaak van dopamine. Het gelukstofje in je hersenen wat normaal loskomt, maar bij alcohol nog extra loskomt. Dus dat is helemaal uit balans. Maar ik had echt zoiets van, ik wil dit nooit meer. Ja. En hoe langer ik stopte, hoe meer ik ook de positieve effecten begon te herkennen. Je slaapt beter, je valt af. Dat wilde ik. En hoe belangrijk was het dat degene die jou hielpen zeiden, het is een ziekte? Vond ik ook heel fijn, want daarmee leg je een soort van de verantwoordelijkheid toch buiten jezelf. Want ik schaamde me natuurlijk ook echt enorm voor wat ik mezelf en ook vooral de mensen in mijn omgeving had aangedaan. Weet je, ik ben echt wel gewoon een grens overgegaan soms. Dus er was heel veel schaamte. En dan begon ik al te drinken vanwege schaamte omdat ik homo was. Dus dat stapelde zich op. Dus toen ik hoorde van het kan best zijn dat je in je hersenen gewoon een soort van afwijking hebt, waardoor je gevoeliger bent voor alcohol of een verslaving, dacht ik, oké, wat fijn. Dan kunnen we daar dus aan werken. Nog één ding. Heb je de film Drunk gezien? Druk. Nee, die ga ik kijken. Maar ik heb wel de trailer gezien. Mats Mikkelsen, ja. Schrikken, hè? Over het alcoholgebruik, inderdaad. Nou, ga hem zeker zien. Dat is een prachtig film. Ga ik doen. Dankjewel, Koos van Plateringen. Het tweede seizoen is van de podcast Eerlijk Over Alcohol. Is overal te vinden in je favoriete podcast-app. Ik heb geen centen makken. Ik heb nooit een vak geleerd. Kijk niet uit mijn toppen en mijn handen staan verkeerd. Ik ben niet moeders mooiste, maar ik ben niet al te vlug. En als je mij een tientje leent, zie je het nooit meer terug. Was het niet van plan? Ik ben... 1 en 2 oktober vieren ze een 40-jarig bestaan. De dijk en nergens goed voor. WhatsApp krijgt een boete van 225 miljoen euro van de Ierse privacywaakhond. Volgens de toezichthouder heeft de berichtendienst gebruikers onvoldoende geïnformeerd over wat er met hun data wordt gedaan. Tech-redacteur Joost Schellevis van de NOS. Goedemiddag, Joost. Goedemiddag. Wat heeft WhatsApp verkeerd gedaan? Ja, wat WhatsApp, waar ze nou precies zich schuldig aan hebben gemaakt, is een beetje onduidelijk. Wat we wel weten is dat WhatsApp volgens die Ierse toezichthouder niet goed genoeg heeft kunnen uitleggen aan mensen van, nou, dit is wat we doen met je data, dit is waar we het opslaan, hoe lang bijvoorbeeld, maar ook hoe beveiligd en wordt er informatie gedeeld binnen Facebook, het moederbedrijf van Facebook. En er zijn specifiek ook zorgen voor mensen die geen WhatsApp-gebruiker zijn. Nou, dat zijn er in Nederland natuurlijk niet zo heel veel, in andere landen soms meer. Dat zijn mensen die zelf geen data aan Facebook hebben overhandigd, aan WhatsApp hebben overhandigd, maar hun telefoonnummers staan vaak wel in die database. Want als je WhatsApp gebruikt, wordt je complete adresboek gedeeld met Facebook om te kijken welke van jouw contacten WhatsApp heeft. Dus ook de gegevens van mensen die geen WhatsApp hebben. Want dat heeft WhatsApp nodig om dan te kunnen bepalen dat iemand inderdaad geen WhatsApp heeft. Nou, die gegevens komen dus wel bij WhatsApp terecht en daar zijn dus ook zorgen over. En deze boete is dus opgelegd door de Ierse privacywaakhond. Maar het gaat ook over wat WhatsApp hier in Nederland doet, hè? Waar zit dat in? Ja, we hebben natuurlijk één Europese privacywet. En het idee is dat een land waar een hoofdkantoor van een techbedrijf zit, of elk ander bedrijf trouwens, maar specifiek ook techbedrijven, dat die dan het onderzoek doet naar een mogelijke privacy-overtreding. In dit geval is dat Ierland, want WhatsApp, het Europese hoofdkantoor van WhatsApp zit in Ierland en van Facebook. En daarom heeft de Ierse toezichthouder dus het onderzoek gedaan, maar ook in overleg met de andere toezichthouders, ook met de Nederlandse. En dan is natuurlijk de vraag, hoezeer wordt zo'n bedrijf als WhatsApp echt geraakt door zo'n boete van 225 miljoen euro? Ja, WhatsApp is denk ik wel een beetje geschrokken, want ze hebben wat geld apart gezet voor een boete. En dat was echt wel veel minder dan die 225 miljoen euro die ze nu daadwerkelijk moeten gaan betalen. Ze zijn ook niet erg blij met deze uitspraak. Ze gaan ook in beroep. Ze vinden het echt buiten alle proporties het bedrag dat ze moeten betalen. Tegelijkertijd, ja, ze kunnen het natuurlijk wel makkelijk betalen. Vorig jaar hebben ze 85 miljard euro, dollar moet ik zeggen, aan omzet gedraaid. Maar daar kan 25 miljoen euro dan ook nog wel even vanaf. Dankjewel, tech-redacteur Joost Schellevis van de NOS. NPO. Rusterbaan, Airball. Radio 1. That's going to be a bronze medal win. Blok en Twan. Het is dag 9 van de Paralympische Spelen in Tokio. Roos Oosterbaan, maker van de podcast en het nachtprogramma Miss Paralympics, praat ons dagelijks bij. Roos, goedemiddag. Hoi Twan. Gisteren overtroffen we al de medailleoogst van Rio. Wat is er allemaal op de negende dag bijgekomen? Nou, het is wat rustiger deze dag met de medailles. We waren ook wel een beetje verwend geraakt inmiddels natuurlijk. Maar er kan nog wel een mooie bijkomen die op het koningsnummer voor vrouwen, de 100 meter sprint. Die is nu bezig voor atleten met een enkele en een dubbele amputatie. Die strijden ook tegen elkaar. Met daarin superster Fleur Jong, die het wereldrecord op de 100 meter op haar naam heeft staan. En voor de liefhebber, dat is 12 seconden 64. En Kimberly Alkemade is ook een medaillekanshebber. Zij won brons op de WK en ik sprak haar voor mijn podcast. En toen vertelde ze dat ze heel lang heeft geworsteld met haar handicap en met de keuze voor een sport, tot ze een bijzondere ontmoeting had. Ja, ik kan me nog herinneren terug in de tijd toen ik nog zo zoekende was met sporten, dat ik Bibian Mantel toen ook in die tijd kort even gesproken heb. Die overleden is. Ja, en dan is het toch fijn om even zo iemand te zien die hetzelfde heeft als jij, maar die dan daar op een bepaalde manier mee omgaat. Dat je echt denkt van, ja, maar waar ben ik nou eigenlijk mee bezig? Ik kan nog zoveel meer. Ja, dan nog even jouw sport, basketbal, Roos. De angstgeker in de halve finale, hoe is het gegaan? Oh ja, nou, ik leef echt een jaar korter door de stress, moet ik zeggen. Och, het was echt zo spannend. Ja, de Nederlandse vrouw Rosse basketbal had het echt heel zwaar. Ik zag echt veel spanning op hun gezicht en ook in hun acties. Van die rare airballen en vrije kansen die ze dan ineens niet benutten. En ze hebben ook nogal een geschiedenis met die Duitse vrouwen bij de vorige Spelen. En die in Londen was het namelijk ook Duitsland die een stok stak voor het goud van Nederland. Want toen verloren we. En ik zeg we, want ik deed toen ook nog even mee met van in de halve finale. En dat heeft toen echt best wel wat pijn gedaan. Dus ik denk dat die bagage vandaag nog wat heeft doorgewerkt. Dus tot het vierde kwart kon het eigenlijk nog alle kanten op. Duitsland verdedigde ook echt best wel goed. Maar Nederland kan echt wel wat en is ook behoorlijk fit. Ze zijn ook niet voor niets regerend Europees en wereldkampioen. Dus op het nippertje wonnen ze toch met 10 punten verschil. En zaterdag staan ze dus in de finale tegen de Verenigde Staten of China. Dat wordt op dit moment uitgevochten. En het is voor het eerst sinds 1996 dat de Nederlandse vrouwen in die finale staan. En och, wat waren ze blij. Laten we even luisteren naar een stukje van het einde van die wedstrijd. Ja, ze mogen het vieren. Kijk nu de reacties. Heerlijk. Ja, fantastisch en ook helemaal verdiend. Ik bedoel, het vierde kwart was de laatste 5 minuten van het vierde kwart hebben ze het verschil gemaakt. Ja. Roos, jij bent van opvallende weetjes. Heb je er eentje vandaag? Ja, over de rosse basketbal. En dan de vraag, hoe zit dat nou als er zo'n rolstoeler omvalt? Want dat gebeurt natuurlijk wel eens in een wedstrijd. En dan is het zo dat sommigen binnen no time weer terug omhoog komen. Maar anderen die vaak een wat zwaardere handicap hebben, die moeten dan even wachten tot ze geholpen worden. Maar het weetje van vandaag is dan dat het spel alleen wordt stilgelegd bij een gevaarlijke situatie. Dus als iemand in een bucket ligt tussen allerlei stoelen. Maar als je dus pech hebt en je ligt ergens aan de zijkant, dan moet je gewoon even wachten tot de aanval is afgelopen en iemand je komt redden. Vannacht weer Miss Paralympics. Iedere nacht tussen 1 en 2 hier op NPO Radio 1. Wie heb je komende nacht te gast? Ja, dat is superleuk. Annika van der Meer, zij won in Tokio goud met het roeien samen met Corné de Koning. En zij is echt net terug uit Tokio en vannacht bij mij in de studio. Koffie drinken, hè, Roos? Blijf koffie drinken. Koffie drinken, ja, of juist niet, hè? Ik weet het niet. Ook te beluisteren als podcast Miss Paralympics vannacht om 1 uur. Roos Oosterbaan, dankjewel en tot morgen. Blok en Twan. Consumentennieuws. Peter R. de Vries had zijn eigen uitvaart goed voorbereid. In een afscheidsbrief aan zijn kinderen liet hij hen precies weten hoe het eruit moest gaan zien. Dat zei Royce de Vries in het tv-programma Galit en Sophie. Daar stond ook in dat hij het belangrijk vond dat iedereen die afscheid wilde nemen van hem, dat hij die mogelijkheid kreeg. behalve de roddelpers, stond er dan bij. Dus dat soort dingetjes, praktische zaken staan in. Wat voor muziek hij wilde op de uitvaart. En volgens Lucienne van der Geld, directeur van Netwerk Notaris, is het voor iedereen verstandig om al goed na te denken over je uitvaart en de erfenis. Lucienne, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, waarom het regelen van de uitvaart niet gewoon overlaten aan je partner of kinderen? Dat kan natuurlijk ook, dat is op zich geen probleem. Maar ik denk dat bijvoorbeeld in deze extreme situatie dat het heel fijn was voor de kinderen van Peter R. de Vries dat er wat op papier stond. Hè? Want mensen willen graag handelen in de geest van degene die net is overleden. Die willen een uitvaart geven die bij de overledene past. En dan is het heel fijn om te weten wat de overledene had gewild. En vaak merken we dat dat niet besproken is. Ja. Dus dan is zo'n brief natuurlijk heel erg fijn. Goed, wat gaan we dan vastleggen? Cremeren, begraven, dat natuurlijk allereerst. Ja, dat is altijd de hamvraag. Hè? Ja. Daar ontstaat ook de meeste ruzie over. Tussen nabestaanden, cremeren of begraven. Dat is natuurlijk heel erg belangrijk, denk ik, als eerste. En door corona is er natuurlijk ook wel wat veranderd, denk ik, in hoe men de uitvaart wil vormgeven. Maar wie mag er komen, is natuurlijk van belang. En hoe ziet de uitvaart er zelf uit? Ja. Met, zonder muziek en welke muziek dan? Ja, maar tot in detail misschien. Sommige mensen willen dat regelen tot in detail. Ik denk dat dat heel, heel verschillend is. Maar ik denk dat al heel veel houvast geeft als men weet of iemand begraven of gecremeerd wil worden. En hoe rechtsgeldig is zo'n brief waarin jouw laatste wensen staan? Ja, de wet zegt van je moet het je wensen over de uitvaart of bij de notaris vastleggen in een akte. Dat kan natuurlijk ook. Dan weet je zeker dat het rechtsgeldig is. Of je kunt zelf het op papier zetten. Maar de wet gaat er nog steeds van uit dat je dat dan met de hand schrijft. Een datum op dat papier zet en ook nog een handtekening. En stel nou dat daar een conflict over ontstaat, dat degene die is overleden, die heeft vast laten leggen, ik wil gecremeerd worden. Nabestaande besluit, nee, we willen die persoon begraven. Nou ja, op zich, als het geldig is, het is zelf geschreven, datum en handtekening, dan is dat de wens van de overledene en zegt de wet, dat moet dan gevolgd worden. Ja. Ja, precies. Dat lijkt me inderdaad nog best wel af en toe een heikel punt wat kan ontstaan. Ander heikel punt is natuurlijk ook de erfenis. Wat moet je op dat termijn, op dat terrein precies regelen? Ja, dat kun je dus niet met een handgeschreven brief doen. Nee. Alleen voor wat kleine spulletjes in huis. Dat moet echt in een testament worden vastgelegd. Daar leg je vast onder wie de erfenis wordt verdeeld. Ja. Dus dat is ook belangrijk om over na te denken. En we zien eigenlijk de afgelopen tijd de trend dat mensen niet alleen een testament maken voor wat er moet gebeuren als ze dood zijn, maar ook een levenstestament wat voor de laatste fase van het leven is. Ja. En daar komen dan ook vaak die uitvaartwensen in terug. Ja, maar zo'n testament moet je dan regelmatig updaten. Dat is ook niet fijn, hè? Iedere keer weer nadenken over je eigen dood. Nee, dat snap ik ook. Hè. Voor mij is het een beetje beroepsdeformatie. Dus ik maak vaak een nieuw testament. Maar voor mensen is dat natuurlijk, die zijn altijd blij als het gebeurd is. En als het in de kluis bij de notaris ligt. En komen vaak weer terug als er in de familie wat gebeurd is. Of een goede vriend of vriendin is overleden. Maar het zou eigenlijk heel goed zijn om inderdaad elke 5 jaar, zeggen we meestal, toch weer eens naar te laten kijken. Van is mijn testament nog up-to-date? En vanaf welke leeftijd moet je daar zo'n beetje mee beginnen? Ik zou er toch best. We zien dat mensen daar best steeds jonger mee beginnen. En dat heeft een beetje mee te maken dat veel twintigers gescheiden ouders hebben. En misschien met een van de ouders geen contact meer hebben, maar dat wel een erfgenaam is. Of dat er bijvoorbeeld halfbroers of halfzussen zijn met wie geen contact is na de scheiding van de ouders. Dus we zien eigenlijk dat er steeds jonger aan een testament wordt begonnen. Denk goed na over je erfenis, denk goed na over je uitvaart. Ja. Dankjewel, Lucienne van der Geld, directeur van Netwerk Notarissen. Straks, veel vluchtelingen verhuizen al tijdens de inburgerperiode van woonplaats. En dat heeft consequenties voor de gemeente waar ze wonen. Verder is het culturele seizoen geopend. Daarom iedere dag in Blok en Twan een muzikant of artiest die staat te trappelen. Vandaag Ed Struilaert. Hij vertelt waar hij zich op verheugt. En natuurlijk gaat hij ook muziek maken. Een Nijmeegs softwarebedrijf voert het in. En vakbond CNV hoopt dat de 30-urige werkweek een nieuwe standaard wordt. Maar waarom zou je het doen als werkgever? En zometeen is er ook weer een spreekuur. Vandaag met huisarts Toosje Valkenburg. Dus heb je vragen over corona of andere medische zaken? Stel ze via de gratis app van Radio 1 of de mail blokentwan@avrotros.nl. 30 uur werken? Is iets voor jou? Doe ik al bijna. Houden zo.

En onderzoekers van het Erasmus MC zeggen een mijlpaal te hebben bereikt in het onderzoek naar de gewrichtsaandoening artrose. De vondst van verschillende DNA-variaties en genen zou op den duur moeten leiden tot een therapie waarmee artrose kan worden genezen of voorkomen. Het onderzoeksteam van de ramp met vlucht MH17 roept inwoners van de Russische stad Koersk om informatie te delen over de inzet van de Buk-raket waarmee het vliegtuig werd neergeschoten. Die raket was volgens de onderzoekers van een Russische legereenheid uit Koersk. Vooral militairen worden benaderd met de vraag om informatie te delen, zoals foto's, video's en officiële documenten. De actie wordt gecoördineerd door de Nederlandse politie. Specifiek waar we om gevraagd hebben is eigenlijk om de bemanning van de Buk-trailer, dus de identiteit, maar met name ook gewoon welke opdracht ze hadden en dus ook van wie ze die opdracht hebben gekregen. Dus de chain of command daarboven. Dus wie heeft uiteindelijk gewoon toestemming gegeven voor inzet van het wapensysteem? Bij de ramp met MH17 kwamen 7 jaar geleden alle 298 inzittenden om het leven. Verschillende producenten waarschuwen voor een champagneschaarste. Vanwege de coronapandemie waren veel productielocaties in Frankrijk gesloten. Daarnaast is er meer vraag naar champagne omdat consumenten meer geld over hebben. Vorig jaar steeg de champagneconsumptie in Nederland met 12%. Dit jaar ligt de verkoop van de mousserende wijn al een derde hoger dan in 2019 in dezelfde periode. Volgens de producenten duurt het jaren voordat een druivenoogst verwerkt is tot een fles champagne die verkocht kan worden. Het weer op steeds meer plaatsen zon. Het blijft droog met temperaturen van 18 graden in het noorden tot lokaal 23 in het zuidoosten. Morgen volop zon in het zuiden en midden van het land. De temperatuur stijgt naar maximaal 24 graden. Het blijft morgen droog en er staat weinig wind. Dankjewel Jelle. Voor de ANWB verkeersinformatie gaan we naar Dennis Mooi. Goedemiddag Dennis. Hele goedemiddag. Je hebt op dit moment vooral vertraging op de A1 en op de A20. Op de A1 van Apeldoorn naar Amersfoort komt dat door een vrachtwagen met pech. Tussen Kootwijk en Stroe is de vertraging nu een kwartier. En dat loopt helemaal vast bij Rotterdam op de A20 richting Gouda. Tussen Schiedam en het knooppunt Terbrechtseplein. 3 kwartier vertraging door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. Met de nieuwe oplaadbare hoortoestellen van Specsavers hoeft u nooit meer uw batterijen te vervangen. Zo spaart u zowel uw portemonnee als het milieu. En u laadt ze eenvoudig weer op. Uw zorgverzekeraar vergoedt minimaal 75% en Specsavers de rest. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Deze zomer in het Amsterdam Museum 2 nieuwe tentoonstellingen. De Gouden Koets. Na 5 jaar restauratie te zien in een meerstemmige tentoonstelling. En Vrijdenkers. Van Spinoza tot nu. Over vrijdenken door de eeuwen heen. Bestel kaarten op amsterdammuseum.nl. Coronabesmetting op de werkvloer? Bel Medicorps. Binnen 2 uur al uw medewerkers getest. Medicorps. Houd organisaties open. Hallo Jumbo, heb je nog een leuke boodschap vandaag? Jazeker, want ons familiebedrijf viert 100 jaar met ouderwets lage prijzen. Zoals koelverse groenten of aardappelen, 1 plus 1 gratis. En restaurantenpizza's, 3 voor 5 euro, ook op jumbo.com. Jumbo, iedere dag de leukste boodschap. Al 100 jaar. Scherp blijven zien. Nieuw van Avogel. Oogtabletten om scherp te blijven zien. De tabletten met zink zijn goed voor het gezichtsvermogen en ondersteunen de conditie van het oog. Avogel helpt. Wie is de beste speler van de Eredivisie seizoen 2021? Wie is het grootste talent op de Nederlandse velden? En wie maakte het allermooiste doelpunt van het seizoen? De verkiezing van Eredivisie Speler van het Jaar 2021. 8 september, 8:30, natuurlijk live op ESPN. NPO Radio 1. Avro Tros. Mischa Blok en Ton van Peperstraten. Goedemiddag. 4 dagen per week werken, maar wel een fulltime salaris krijgen. Dat klinkt toch geweldig, zeker voor werknemers. Maar waarom zou je het doen als werkgever? Een Nijmegen softwarebedrijf voert het in en vakbond CNV hoopt dat de 30-urige werkweek de nieuwe standaard wordt. Hij ging livestreamen vanuit zijn eigen studio. Hij gaf huiskamerconcerten, quarantainesessies, maakte podcasts en werd radiopresentator. Dus je kunt wel zeggen dat muzikant Ed Struilaert actief bezig bleef tijdens de coronacrisis. En dan gaat hij ook weer echt het podium op, want het culturele seizoen is geopend. En straks is hij te gast en gaat hij ook spelen. Eerst het inburgeren van vluchtelingen. Een dilemma voor gemeenten. Een groot deel van de vluchtelingen met een verblijfstatus verhuist nog tijdens de inburgering naar een andere woonplaats. Dat blijkt uit een vandaag gepubliceerd rapport van het Centraal Planbureau. Hoe moet de gemeente hiermee omgaan? We praten erover met Younes Younes, voormalig Syrisch vluchteling en oprichter van de Jalla Foundation, en Gijs Roelofs van het Centraal Planbureau. Meneer Roelofs, om met u te beginnen, goedemiddag. Dag, goedemiddag. Ja, per 1 januari 2022 treedt er een nieuwe inburgeringswet in werking. Wat gaat er precies veranderen? Ja, het wordt echt een heel nieuw stelsel, waarbij gemeenten weer de regie gaan krijgen over het hele inburgeringstraject. En daarbij ook een belangrijke taak krijgen om vanaf het begin al sterker in te zetten op de participatie van nieuwkomers op de arbeidsmarkt. En waarom moet dat precies worden ingevoerd? Nou ja, een overweging van dit kabinet, maar ook van de vorige kabinetten, is dat de inburgering in de Nederlandse samenleving en de arbeidsparticipatie van nieuwkomers nog altijd langzaam op gang komt en achterblijft. En dat is het beoogde doel van de nieuwe inburgeringswet, om dat proces te versnellen. Goed, en dat gaat problemen opleveren voor gemeenten. Welke moeilijkheden brengt dat met zich mee? Nou, gemeenten krijgen om te beginnen heel veel nieuwe taken. Dus ze moeten zich daar momenteel op voorbereiden. Ze krijgen ook budget van de Rijksoverheid voor de uitvoering van die taken. Maar dat budget, dat is natuurlijk eindig. Dat is uiteindelijk beperkt. Dus ze moeten zelf ook straks gaan bepalen hoe ze dat zo goed mogelijk zullen inzetten. Een deel van de Afghaanse vluchtelingen wordt ondergebracht in noodvoorzieningen bij Nijmegen. De Syrische Younes Younes kwam in 2015 naar Nederland en bleef toen in opvangkamp Hummesoord in Nijmegen. Het gebrek aan duidelijke informatie over wat hem toen te wachten stond en wat hem te doen stond, was voor hem heel moeilijk. En daarom staat hij nu, 6 jaar later, met zijn Jalla Foundation de Afghanen bij om hem te helpen en te helpen met het inburgeringsproces. Younes, fijn dat we je even kunnen spreken. Hoe kijk jij terug op je eigen verblijf in Hummesoord? Mijn eigen moment in Hummesoord, het was een mixed feeling misschien. Het was lastig met die physical locatie. Het was nieuw voor iedereen, voor ons als vluchtelingen, voor vrijwilligers, voor COA, voor iedereen. Maar die warm welkom van Nijmegeners en vrijwilligers. Het was heel erg een drukwind. Ja, en gemengde gevoelens. Ja, gemengde gevoelens. En in een interview wat je gaf in de Volkskrant las ik ook, daar heb ik nooit bij stilgestaan, dat COA, dus dat in het Arabisch staat voor strijden. Ja, ja, COA, COA als jij zegt het, COA, in Arabisch is COA. Ja. COA is in de plural van forces in Arabisch. Dat is de impressie, de eerste impressie dat heel veel like het hele it's forces, it's army, it's military. Ja. Dat begrijpt in het begin. Dus dat is al lastig later, dan. Ja. En wat miste jij in die eerste periode toen jij daar zat in Hummesoord? In de eerste periode dat ik was bezig met helpen met andere vrijwilligers. Ik denk dat die locatie was heel nieuw. Misschien die taal leren. Activiteiten. Ja, dus echt dingen ondernemen. Want met jouw stichting, de Jalla Foundation, ga je Afghaanse vluchtelingen helpen. En je zegt eigenlijk, doneer spullen, dus geef spullen en geef tijd. Ja, dat is heel belangrijk. Misschien de integratie begon met die eerste vragen, met eerste antwoord. Jij geeft of jij geeft. De eerste impressie van de Nederlandse samenleving. Hoe kan bijvoorbeeld naar de universiteit gaan of gezondheid. Ja, dus help die paracetamol. Help ze op weg. Ja. Dat ga je doen met de Jalla Foundation. Dankjewel, Younes. Ja. Keren wij even terug naar Gijs Roelofs van het Centraal Planbureau. Jullie hebben natuurlijk onderzoek gedaan. Wat weten we nou precies van het verhuisgedrag van statushouders? Ja, we hebben daar inderdaad naar gekeken. Dus onder de nieuwe inburgeringswet krijgen gemeenten die rol om nieuwkomers beter op weg te gaan helpen. Een van de dilemma's waar je dan als gemeente voor kan komen te staan is natuurlijk van hoeveel ga ik investeren in iemand waarvan ik weet dat hij snel weer uit mijn gemeente zal verder verhuizen naar een andere plek. Mm-hmm. Dus we hebben specifiek naar dat verhuisgedrag gekeken. Want we wisten in het verleden dat een best wel aanzienlijk deel van de mensen op korte termijn weer weg verhuist uit de gemeente waar ze als eerste zich vestigen. Ja, want inburgeren, dus hoe lang gaat daar normaal gesproken overheen? Ja, de standaardperiode die daarvoor staat is 3 jaar. Dat kan in individuele gevallen kan dat wel verlengd worden. Maar in principe staat daar 3 jaar voor. Want het gevaar is natuurlijk dat die vluchtelingen met een verblijfstatus dat die gaan wachten met inburgeren. Hoe voorkom je dat gebeurt? Ja, dus dat was precies het risico waar we naar hebben gekeken. Iemand waarvan je verwacht dat hij verhuist, zou je dan niet even wachten om te kijken wat er gebeurt? En ons advies uiteindelijk is toch om dat niet te doen. Want we zien dat, van sommige groepen een best wel groot deel op relatief korte termijn weer verhuist, kun je heel slecht voorspellen van tevoren wie dat zullen zijn. Dus je kunt niet trefzeker zeggen van, jij gaat waarschijnlijk verhuizen en jij niet. Maar jullie... En daarom is dat ons advies van, probeer dat niet te voorspellen en wacht niet met die inburgering. Dat is een advies van jullie, dat is heel helder, heel logisch. Maar hoe gaat dat dan praktisch uitzien op het moment dat die gemeenten nu verantwoordelijk gaan worden per 1 januari 2022 voor dat begeleiden van die zoektocht naar werk, naar stage, naar taal? Ja, dat is voor gemeenten is dat echt een zoektocht. Ons advies is gericht aan gemeenten. We hebben eerder laten zien dat zo'n rol voor gemeenten wel echt kansrijk is om dat hele inburgeringsproces, zeker in het begin van het traject, echt te versnellen. Dus daar liggen absoluut kansen. Maar uiteindelijk zullen gemeenten er uitvoering aan moeten geven. Ja, maar dat klinkt heel simpel. Maar hoe dan? Ja, dat is niet aan ons. Wij kunnen hooguit adviseren aan gemeenten hoe ze bepaalde keuzes zo goed mogelijk kunnen maken. En dat hebben we ook in dit onderzoek laten doen. In dit onderzoek laten zien. Wat we bijvoorbeeld weten is dat de zogenaamde duale trajecten, waarbij vluchtelingen direct tijdens het inburgeringstraject al worden gekoppeld aan een baan of een stage of een werkervaringsplaats, Dat bijvoorbeeld heel gunstig kan zijn voor ook het sneller leren van de taal en uiteindelijk ook hun arbeidsmarktkansen. Dus dat is een concrete tip ook die we kunnen meegeven aan gemeenten. En voor alle duidelijkheid, gemeenten mogen op dit moment helemaal zelf bepalen in wie ze wel of niet investeren. Nou, tot op zekere hoogte. Dus gemeenten moeten een basistraject moeten ze sowieso wettelijk gezien moeten ze gaan aanbieden straks aan iedereen. Maar ze hebben ook een zekere beleidsvrijheid. Zeker voor wat betreft bijvoorbeeld die inzet van die duale trajecten. Dus bijvoorbeeld mensen voor wie ze direct een baan proberen te zoeken op de lokale arbeidsmarkt. Daar hebben gemeenten daar beleidsvrijheid in om dat zelf vorm te geven. Genoeg te doen nog tot 1 januari 2022 als dus die nieuwe inburgeringswet in werking treedt. Dankjewel Gijs Roelofs van het Centraal Planbureau. En ook dank aan Younes, voormalig Syrisch vluchteling en oprichter van de Yalla Foundation. You don't have to say to man. You don't have to teach me things I know. Sooner or later, I'll be playing by rules. Verloren pareltje van Queen, You Don't Fool Me. Het is 4:11. De meeste inwoners van Zandvoort kunnen niet wachten tot het zondag is. Dan start de Dutch Grand Prix met Max Verstappen. En dan is het 36 jaar geleden dat de laatste race in de Badplaats werd verreden. Onze verslaggever Joris Keugel is al de hele week in Zandvoort. En vandaag ontmoet hij in een lunchroom die helemaal is omgebouwd tot een Formule 1 museum. De Zandvoortse Paula Jansen. En op Zandvoort gaat het allemaal gebeuren. Zo ziet het eruit, ver voor die tijd. Want weken wordt er gewerkt aan zo'n 4,5 kilometer asfalt... en alles wat er omheen staat om het optimaal te maken... voor de ontvangst van de 24 beste coureurs ter wereld... die elkaar bestrijden om de titel wereldkampioen. Paula Jansen, we zitten te kijken, dat is lang geleden. Dat is heel lang geleden, ja. Een grote beamer hangt hier in... 85, de laatste Grand Prix op Zandvoort. Ik zat op de starttribune, daar zat je het mooiste, kon je die hele race gewoon je volgen. Met de trainingen was ik lid van de Nederlandse Autorennsportvereniging en had ik dus een kaart waarmee ik met de trainingen vrij in het rennerskwartier mocht lopen en fotograferen uiteraard. Wat verboden terrein was natuurlijk, was het gebied waar de monteurs aan het sleutelen waren. Maar ik had een indrukwekkende koffer had ik bij me met fotoapparatuur. En als er dan een stelletje bobo's door de poort gingen naar het gedeelte waar dus de monteurs bezig waren, dan propte ik mij ertussen en dan liep ik niets als er voorbij hoorde, liep ik mee. En dan stond ik echt naast de coureurs foto's te nemen. Maar stond je dan gewoon naast Niki Lauda, Mario Andretti? Ja. Niki Lauda zat toen nog net bij Ferrari. En dan zat ik naast zijn auto, zat ik een close-up te nemen van zijn helm. Dat hoef je niet meer te proberen weekend, nee. Denk ik. Hè? Je kon er gewoon lopen. Er liepen dus wel van die mensen om daar op te letten wie er wel niet thuis hoorde. En dat waren toen de tijd gewoon mensen uit Zandvoort. En als ze jou in het snotje hadden, dan werd je weggestuurd. Nou ja, na verloop van tijd, dan probeerde je het weer. Dan ging je weer met een celletje boven mee en dan hield je ze weer in de gaten. Maar ik heb de prachtigste dia's heb ik daar gemaakt. We zijn hier in een lunchroom. Ja. Want het is eigenlijk een beetje omgebouwd tot ook een klein museum. Maar grote beamer dus waar we net even de Grand Prix op zaten te kijken. Maar dit is jouw vitrinekast. En ik zie ook daar jouw fotokoffer op staan. Kunnen we hem eraf halen of niet? Mag ik hem pakken? Nou, hij zit vast. Hij zit vast, oh. Ja, we hebben hem vastgezet voor eventueel dus de mensen die dus er interesse in hebben en er zomaar mee weglopen. Oké, nou, dan zetten we hem weer op. Want, maar goed, Marlboro-stickers zitten erop. Ferrari uiteraard. Ik ben al vanaf 1965 ben ik al Ferrari-fan. En dat komt eigenlijk, vroeger werden de racewagens bij de plaatselijke garagebedrijven gestald. Dus in het dorp? Ze kwamen dus gewoon dus, zeg maar van een ander circuit af. Ze kwamen naar Zandvoort rijden. Ik woonde vlakbij een garage. Daar werd een deel van de garage helemaal leeggehaald. En dan kwam Ferrari eraan met zijn transporteur met drie racewagens. Toen der tijd werd het nog gestart met drie racewagens. En die werden daar neergezet. De volgende dag gingen de monteurs met de auto's in het circuit gingen ze testen, trainen. En dan kwamen ze laat in de middag weer terug in die garage. En die gingen s'avonds sleutelen. En ik had een vriendje die werkte in die garage. Dus ik kon die garage in. En dan stond je echt bij die monteurs te kijken wat ze allemaal aan het doen waren. En als ze dan die wagens weer naar je motoren in elkaar hadden gezet of wat hadden gedaan, dan werd er s'avonds, al was het 10 uur, 11 uur, 11:30, die motoren werden gewoon gestart. En was het een helske baal in de garage, maar ook op straat natuurlijk. Het gebeurde ook dat ze eventjes met die wagen eventjes heen en weer proef gingen rijden, een klein stukje. Onvoorstelbaar nu, De mensen zouden nu massaal zouden ze in protest gaan. Toen hoorde je niemand. Maar liep niet het hele dorp uit als dat gebeurde? Was je dan een van de weinigen die dat zag? Ik was een van de weinigen. Niet te geloven. Ik vind het zo mooi dat ik die tijd heb meegemaakt. Ja, want hoe lang ben jij al? Ja, hoe lang volg jij de Formule 1 al hier op Zandvoort? Echt 100%, dat is vanaf 1976, 77. Tot 1985? Toen, ja. En dan was ik ook elk jaar was ik echt wel op het circuit. Want je hebt hier ook allemaal reliquieën in deze kast. Ja. Hier toegangskaarten. Hoeveel kost het? Even kijken. 20 gulden, 10 gulden. Wat kost het nu? Ik heb me laten vertellen nu tribuneplaats zoiets van 500 zoveel euro te kosten. Oh, dat was toen een prikkie ook nog. Ja. Die ging bijna voor niks naar binnen. In die jaren was het ook in feite een hoop geld. Maar niet zoveel als nu. Niet zoveel als nu. Nee. Viel jij na 1985 tot 2021 niet in een enorm gat? Nou, kijk, het voordeel is natuurlijk dat je dus tegenwoordig op voor de televisie heel goed kan zien en goed kan volgen. Dan dat je bijvoorbeeld in Duin staat of wat dan ook. Dus jij zit straks niet op de tribune? Nee. Ik vond in de eerste te veel geld. En ik ga hier zo meteen gaan zitten met een hoop figuren die ook helemaal Formule 1 gek zijn. En ik heb hier een prachtige middag. NPO Radio 1. Dit is tot 4 uur. Blok en Twan. Met Mischa Blok. En Twan van Peperstraat. This world can hurt you. It cuts you deep and leaves a scar. Things fall apart but nothing breaks like a heart. Nothing breaks like a heart. I heard you on the phone last night. We live and die by pretty lies. You know it. We both know it. These silver bullet cigarettes. This burning house. There's nothing left. It's smoking. We both know it. Nothing gonna save us now. With this broken silence, by thunder crashing in the dark, crashing in the dark. And this broken record spinning less circles in the bar, spin round in the bar. This world can hurt you, it cuts you deep and leaves a scar. Things fall apart, but nothing breaks like a heart. Cold as ice and high and dry, the desert wind is blowing, it's blowing. Remember what you said to me, we were drunk in love in Tennessee, and I hold it, you both know it. Nothing gonna save us now. Nothing gonna save us now. With this broken Cyrus en Mark Ronson van 3 jaar geleden. Nothing breaks like a heart. Minder werken, maar evenveel verdienen. Dat klinkt ideaal. Vakbond CNV pleit voor de 30-urige werkweek vanwege de hoge maatschappelijke opbrengst. Ja, wat zijn dan die voordelen en waarom zouden werkgevers daarmee instemmen? En het culturele seizoen is geopend. En dus hoor je iedere dag in Blok en Twan een muzikant, comedian of artiest die uit elkaar barst van voorpret, want ze mogen weer de plank op. Zometeen muzikant Ed Struilaert. NPO Radio 1. Eerst het nieuws met Jelle Visser. Vertrekkend informateur Hamer is bezorgd over de impasse van de formatie. Grote problemen zoals het klimaat en de woningmarkt worden nu niet opgelost. Hamer zegt dat haar opvolger het beste een minderheidscoalitie kan onderzoeken met VVD, D66 en CDA of een combinatie van twee partijen. Waarschijnlijk wordt VVD-prominent Remkes de nieuwe informateur. Heel Nederland staat weer op rood op de coronakaart van het ECDC. Dat is de Europese tegenhanger van het RIVM. Bij het vaststellen van de kleurcodes wordt gekeken naar het aantal besmettingen en het percentage positieve test van de afgelopen twee weken. PostNL heeft een boete van €288.000 gekregen. Het postbedrijf liet 2 jaar geleden pakketten bezorgen door 36 buitenlandse chauffeurs, maar die hadden geen werkvergunning, aldus de inspectie. En de politie heeft 2 mannen opgepakt die mogelijk meer weten over de vermissing van een meisje uit Ossendrecht. Het meisje van 15 is al ruim 2 weken spoorloos. Hoe oud de verdachten zijn, meldt de politie niet. Het vermoeden is dat ze weten waar het vermiste meisje is. Dankjewel, Jelle. En wij schakelen meteen door naar de verkeersinformatie. Dennis Mooi, goedemiddag. Hele goedemiddag, Twan. Op de A1 van Apeldoorn naar Amersfoort heb je nu 10 minuten extra nodig tussen Hoenderlo en Stroe. Ze zijn daar bezig met bergingswerk. Het rijdt langzaam over 5 kilometer. Een ongeluk op de A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Roelofarendsveen en Leidschendam levert 9 kilometer en 20 minuten vertraging op. De rechterrijstrook is dicht. En op de A20 richting Gouda, daar nu de meeste vertraging. Ook bergingswerk na een ongeluk tussen Schiedam en Knopert Terbrechtseplein. 7 kilometer file, 2 rijstroken zijn dicht en de vertraging is 3 kwartier. Het spreekuur. Vandaag het spreekuur met Toosje Valkenburg, huisarts en voorzitter van Gezondheidscentra De Bilt. Toosje, goedemiddag. Goedemiddag. Er zijn weer veel vragen binnengekomen via de Radio 1-app en de mail. Dank daarvoor. Allereerst eentje van Richard. Het maakt voor mij als gevaccineerde toch geen verschil of ik in een winkel loop met overwegend gevaccineerde of ongevaccineerde mensen. Het risico van overdragen van het virus is voor beide gelijk, toch? Misschien is het beter om ongevaccineerden wat minder te stigmatiseren als het je niet persoonlijk treft. Oké, ik begrijp nog niet helemaal de vraag, maar ik geloof dat u zijn punt is vooral of hij wel of niet in die winkel kan lopen. Hè? Ja, het gaat over het risico van overdragen van het virus. Ja. Nou, als je gevaccineerd bent, is er wel een, je draagt wel minder over. Je draagt wel over, dat is niet nul, maar het aantal virusdeeltjes wat je bijdraagt is wel lager. En dan... dus in die zin maakt het wel uit. In de overdracht, of als jij zelf gevaccineerd bent, ben je natuurlijk een bepaalde mate van bescherming voor jezelf. Dus in dat opzicht, ja, als mensen het aan jou overdragen, heb je al die bescherming al genoten van je vaccin. Dus dat maakt je eigen risico. Persoonlijk risico natuurlijk maakt het niet zoveel uit. Maar voor de mensen die ongevaccineerd rondlopen, die zijn wel beter beschermd tegen overdracht als zij rondlopen in een populatie die gevaccineerd is. En dan een vraag van Jan. Oh, die hebben we al in verschillende varianten gehad, hè, Twan. Zou het voor gevaccineerden niet beter zijn om gewoon besmet te worden in plaats van een extra boosterprik? Ja, die horen we wel vaker. Maar dat kan je toch niet zo stellen? Want als jij de vaccin-effectiviteit neemt in de loop van de tijd iets af, het is sowieso nooit 100%. En je weet niet of jij, hoe ziek jij gaat worden van dat virus. We weten dat het over het algemeen goed beschermt. Dus de vraag is, wat levert het op om jezelf dan moedwillig te laten besmetten? Dat is toch anders dan een gecontroleerde vaccinatie. Ja. Is er inmiddels trouwens wel iets meer bekend over de invloed van besmetting met corona op het immuunsysteem van mensen die 2 maal zijn gevaccineerd? Ja, we weten dat het eigenlijk die 2 keer als je 2 keer gevaccineerd bent, dan heb je een goede immuunrespons. Dus dan doe je het eigenlijk goed op. En dat het in de loop van de tijd iets afneemt, dat doet eigenlijk elk vaccin. Dus dat is niet gek. Dus dat wat het ideale ritme is om dat immuunsysteem goed herinnerd te blijven laten worden aan het virus, dat is nog een beetje onduidelijk. Dat leren we. Maar het is dus wel bekend dat je die... als je eigenlijk kijkt naar de effectiviteit van vaccinatie en bijvoorbeeld de ziekenhuisopnames, is dat meer dan 96% van de mensen zijn gewoon beschermd tegen IC-opnames en ziekenhuisopnames na een volledige vaccinatie. En dan een vraag van Dennis. Worden buitenlanders die in Nederland wonen meegeteld in het aantal gevaccineerde Nederlanders? Want buitenlandse studenten worden hier ook gevaccineerd. Ja, dat denk ik wel. Ik vermoed dat, of zover ik het kan zien, zeg maar, worden de prikken geteld. Dus de hoeveelheid vaccinaties die zijn gezet in Nederland. En niet precies in welke arm precies, zeg maar gewoon de armen worden geteld, zeg maar. En dan was er nog een vraag over die extra prik met een coronavaccin, ook wel de booster genoemd, is niet dringend noodzakelijk. Tot dat oordeel kwam het Europees Geneesmiddelenbureau EMA vandaag. Ja, hoe luister jij daarnaar? Ja, ik begrijp dat wel. Weet je, als je ervan uitgaat, vanuit volksgezondheid denken, dat zo'n vaccin de populatie moet beschermen en dat de toegang tot zorg gewaarborgd moet blijven, zijn die vaccins natuurlijk een enorm succes. Dat maakt dat je dan kan zeggen, ja, gaat een derde booster daar dan nog beter tegen beschermen, terwijl je nu al boven de 96% bescherming zit? Dat is natuurlijk maar de vraag. En zeker in het licht van dat een hele wereld nog wacht op vaccins. Ja. En net is bekendgemaakt dat Nederland weer in zich heel rood kleurt op de Europese coronakaart. Wat is er eigenlijk gebeurd dat we nu weer achteruit gaan? Ja, ik zag het bericht ook en het werd door verschillende media op verschillende manieren geïnterpreteerd. Sommigen zeiden, oh, we zijn iets minder donkerrood geworden. En, dus dat is ook maar denk met welke bril je kijkt. Ik weet niet of er zoveel mis is gegaan of dat dit eigenlijk gewoon het effect nog is van het terugkomen van de vakanties, wat eigenlijk ook al werd voorspeld van tevoren. Want je ziet dat Spanje en Zuid-Frankrijk nu donkerrood zijn geworden. Dus daar kan je wel raden waar het vandaan komt. Dankjewel, Toosje. Morgen is er ook weer een spreekuur. En vragen zijn welkom via de mail blokentwan@avrotros.nl of via de gratis Radio 1-app. NPO Radio 1. Blok en Twan. Het cultuurseizoen is weer geopend. De artiesten staan te popelen om zich te laten zien. En iedere week of iedere dag hier in Blok en Twan kijken wij vooruit met artiesten. Wat gaan ze zelf doen en waar kijken ze ook naar uit? En vandaag praten we erover met muzikant, producer en sinds een paar maanden ook DJ Ed Struilaert. Ed, goedemiddag. Hallo jongens. Hi. Veel artiesten hebben zich ontzettend verveeld tijdens de zwaarste, de zware coronaperiode. Maar jij hebt flink doorgepakt en zo ben je dus inmiddels te horen op Veronica. Op Radio Veronica. Goedemorgen. Het is zaterdag 28 augustus. Ed Struilaert hier. Tot de klok van 12 uur ben ik bij je. Met de beste muziek van de afgelopen... Hoe was de stap van muzikant tot DJ? Ja, dat is... weet je, ik ben een muziekliefhebber. Daar begint het mee. Dus eigenlijk is die stap niet zo heel groot. En verder moet je natuurlijk alle techniek je eigen maken. En dat is eigenlijk de grootste stap. Ja. En een beetje dat je weet wat je moet doen en zo. Ja. Maar wel gewoon veel over muziek praten. En... Ja. Ik ben gitarist van huis uit. Dus ik heb daar ook een hele grote ruimte ingericht voor de gitaar in dat programma. En dus ik mag mijn eigen podcast daar een beetje aan de man brengen. Gitaarman aan de podcast. Dus ja, dan praat ik met mijn favoriete Nederlandse gitaristen. En dat kan ik daar ook laten horen, fragmenten daaruit. Ik kan een beetje nerden zelfs. En als er een keer zo'n hit op de playlist staat, dan ga je er gewoon lief mee om. Ja, nee, zeker. een hit, je bedoelt van een... Dua Lipa, weet ik veel wat. Ja, ik ben er nog, ik hou onwijs van hits. Okay, ja, goed, ja, ik moet goed. Er zelf nog eentje scoren, maar ja. En nu je dan hier zit in de studio met je collega's, ja. Zijn er nog dingen die je met ons wil bespreken qua vak? Nee, ik kom echt net kijken. Ik ben nog zo, ik ben nog nat achter de oren wat dat betreft. Dus ik kijk heel erg naar jullie hoe jullie dat doen. Oh. Ja. Je hebt echt niet stilgezeten. Twan zei het al, je hebt het heel druk gehad eigenlijk. Ja. Een livestream zag ik voorbij komen. Ik zag gewoon optredens in coronatijd. Ja. Kijk, het ding is, voor, laat ik bij het begin beginnen. Toen vorig jaar maart in één keer alles tot stilstand kwam, ja, was ik wel redelijk in paniek. Toen dacht ik wel van oké. Daar gaat die volle agenda. En nu? Weet je, dit is mijn vak. Hier verdien ik mijn geld mee. Hier moet ik mijn gezin mee onderhouden. En dat kon in één keer niet meer. Dus, maar ik weet nog dat ik in mijn studiootje zat. En dat ik een klein GoPro-cameraatje zag staan. En mijn laptop. Dacht ik van, hey, misschien moet ik gewoon een livestream gaan doen. Zondagavond. En dat hebben we toen die eerste zondagavond van lockdown gedaan. En dat ging best wel heel erg leuk. En dat heeft me echt doorheen gesleept eigenlijk. Ja. En nu dan een nieuwe show. In oktober begin je ermee. Alles op rood. Ja. Hele toepasselijke titel. Ja, gek genoeg was die titel er al voordat heel corona... Oh, echt? Ja. En in die voorstelling ga je terugblikken op de afgelopen 10 jaar van je carrière. Ja. Nou, vertel eens, hoogtepunt? Nou ja, hoogtepunt, dat zijn er legio. Ik moet zeggen dat een van de grootste hoogtepunten toch wel was dat ik met Bluff op het podium stond tijdens Concert at Sea. En dat ik met hun een liedje mee mocht doen. Ja, dat vond ik gewoon echt te gek. Weet je wel, dat je... Ik stond zelf bij hun in het publiek toen ik klein was, weet je wel. En in één keer stond ik met hun op het podium. Ja, dat vond ik gewoon iets, ja, iets magisch. Wat is tegengevallen de afgelopen 10 jaar? Ook een hele goede vraag. En dan zeg je dat, een hele goede vraag. Dan heb je namelijk tijd om even na te denken. Goeie vraag. Ik zeg het ook heel vaak tegen hem, hoor. Goeie vraag. En dan zeg ik hoor het vaker, dus ga door. Maar goed, misschien wil je nog iets anders kwijt? Nee, dat was het. Nou, ik moet je zeggen, wat mij tegengevallen is... eigenlijk niet zo heel veel. Want ik ben heel realistisch altijd. Dus ik ga nooit ergens vanuit. Ik neem niks als vanzelfsprekend. Ik weet dat je er keihard voor moet werken. En 9 van de 10 dingen lukken niet. Weet je wel. Om maar wat te noemen. Wat er niet gelukt is. Ik was laatst in de running voor een nieuwe Plus commercial. Weet je, dan zit ik bij de laatste 2. Word ik het niet. Ja, weet je, dat zijn dingen. Maar was jij de nieuwe Thomas Akda geworden, maar dan van de concurrent? Ja, bijvoorbeeld. Dat niet. Maar ik had een heel mooi liedje geschreven ervoor. Maar dat zijn dingen die mensen natuurlijk nooit zien. Want dat plaats je niet op je Instagram. Van weer niet gelukt. Ja. Weer niet, en dat heeft elke collega. Weet je. En is het af en toe niet lastig als je dan zo hebt mogen ruiken aan het grote werken, naast Bluff op het podium. Mm. Dat je daarna weer in een zaaltje staat met 20 man. Ja, nee, ja. Dat is gek. Maar tegelijkertijd is dat juist ook te gek. En daar gaat die hele voorstelling ook over. Dat je. Eigenlijk, laat ik het anders zeggen. Ik kwam door corona tot het besef van dat het voor mij niet zoveel uitmaakt voor hoeveel mensen ik sta. Als ik weet dat ik 1 iemand weet te raken met een liedje, dan is dat voor mij voldoende. En dat kwam door dat hele streamingverhaal. Ik zat natuurlijk alleen maar naar een lensje te kijken en je hoorde geen applaus meer. Je had geen idee of wat je deed, of het überhaupt wel leuk was. Maar daarna zag je die likes en gooide mensen wat in die virtuele gitaarkoffer die ik dan voor me had neergezet. Ja, en ik kreeg de verhalen na afloop in de mailtjes en leuke reacties. En dan denk ik, ja, hier doe ik het voor. Dus het maakt me niet zoveel uit. Nee, dus dat maakt je niet zoveel uit. Maakt het je ook niet zoveel uit wie het mooie nummer ten gehore brengt? Of jij dat bent, je eigen geschreven nummer, of een andere artiest? Want je produceert ook voor anderen. Produceer ook voor anderen, inderdaad, zeker. Het liefst doe ik het zelf. Maar dat komt omdat ik een wijze control freak ben, weet je wel. Ik kan ook heel slecht lesgeven. Ik zeg, nou, geef maar even hier, zo moet het, weet je wel. Dus ja, nee, maar ik vind het ook prachtig als je iets maakt dat een andere dan zingt. Ja, natuurlijk. Ja. We vragen ook altijd aan de gasten hiervan, behalve nog naar je eigen optredens, waar zouden de mensen nog meer naartoe moeten gaan? Nou ja, kijk, persoonlijk ga ik niet zo heel veel naar optredens. Omdat ik, als ik in normale tijden, dan ben ik zelf eigenlijk altijd 4 keer in de week op pad. Dus ik koop nooit kaartjes, want dat is zonde. Dan moet ik het allemaal weer ruilen en moeilijk. Maar ja, ik hoop gewoon dat mijn collega muzikanten, die in bandjes zitten. Kijk, ik ben een gast met een gitaar alleen. Ik kan overal wel staan, op de hoek van de straat bij wijze van spreken. Maar die drummer, die bassist, die gast die toetsen speelt, de achtergrondzangeressen en ook alle mensen daaromheen. Ik hoop dat die gewoon dadelijk weer echt kunnen doen wat ze willen. En dat we, nou ja, dit jaar gaat het niet meer lukken, maar volgend jaar weer echt een festivalzomer krijgen. En dan zou ik zelf aanraden om naar Concert at Sea te gaan. Dat is mijn favoriete festival. Daar kom ik het liefst in Zeeland, bij de vrienden van Bluff. En dus dat zou ik echt aanraden. Maar ja, dat is altijd uitverkocht, dus dat is dan, moet je snel bij zijn. Als ik minder wil, dan ga je zo meteen zingen. In hoeverre past dat op het album? Ja, dat past heel erg in de voorstelling Alles op Rood. Want waar ik achter kwam, was dat ik in één keer thuis zat natuurlijk en met mijn gezin samen, dat ik dacht van, oké, dit is dus gewoon eigenlijk mijn leven. Weet je, dit zijn de... En ik wil natuurlijk altijd steeds meer. Als artiest wil je steeds meer. Je wil liefst een volle Ziggo Dome. Je wil uitverkochte zalen. Alles wil je. Maar ik kwam er in één keer achter van, hé, dit is de essentie. Gewoon met mijn favoriete mensen thuis zitten. Meer heb ik niet nodig. Dus ik probeer mezelf, als ik dat liedje elke keer speel, af te vragen van, probeer die ambitie nou in toom te houden, want daar word je geen leuker mens van. Ed, mag ik je uitnodigen om richting de gitaar te gaan? In oktober begint hij dus met zijn show Alles op Rood. En uit die show Als ik minder wil. Hij heeft de coronacrisis meer dan overleefd. Nu live in Blokken Twan, Ed Struilaert. Geef me rust, geef me ruimte. Het is zo vol in mijn hoofd en mijn hart. Want ik heb veel, maar toch wil ik alles. En dat maakt mij nog meer in de war. Als ik minder wil. En nou, fijn dat je hier was, Ed, in het programma. En succes met de show Alles op Rood. Dankjewel, jongens. Na de Amerikaanse staat Louisiana treft de inmiddels afgezwakte orkaan Ida nu ook de oostkust van de Verenigde Staten. En daarbij zijn in de staten New York en New Jersey zeker 9 doden gevallen. We praten erover met Mirjam Sterk, oud-CDA-Kamerlid en tegenwoordig wonend in Washington. Goedemiddag. Goedemiddag. U bent als vrijwilliger opgetrommeld door het Rode Kruis om te helpen. Waar bent u naartoe gestuurd? Ik ben naar een half uur rijden van DC naar Annapolis gestuurd, waar een tornado gisteren heeft plaatsgevonden. En hoe groot was de schade daar? Ja, enorm. Er waren huizen die van hun fundamenten af waren getild, auto's die op de kop lagen, ontzettend veel gebroken elektriciteitsmasten met overal van die loshangende draden en overal bomen. Het is een vrij boomrijk gebied hier zo in deze omgeving. En ja, ze lagen op huizen, op auto's, op schuren, op de straat. Het was bijna alsof er een soort hurricane doorheen was gegaan. Maar het was een tornado. En het was een relatief klein gebied daardoor, maar niet minder heftig om te zien. Nee, en u bent dus vrijwilliger voor het Rode Kruis. Wat heeft u voor de getroffen inwoners kunnen doen? Ja, wat ik heb gedaan gisteren is de schade opgenomen. Dus een inschatting gemaakt van hoe ernstig de schade is. En op basis daarvan kunnen mensen later een vergoeding krijgen. Bovendien zullen ze gebeld worden om te kijken of ze misschien opvang nodig hebben 's nachts, omdat ze nergens meer kunnen slapen en er wordt eten verstrekt. En dat is iets wat het Rode Kruis op grote schaal op dit moment in heel Amerika doet. Omdat er natuurlijk hier van alles aan de hand is op dit moment. En vanuit New York zagen we beelden van bizarre beelden van watervallen in metrobuizen. Was dat ook zo in Washington? Nou, we hebben wel de nacht ervoor hebben we te maken gehad met een enorme onweersbui. En daar hebben toen wel een flash flood. Dus een hele snelle opkomende overstroming heeft er plaatsgevonden. Waardoor mensen, er zijn toen twee mensen weer opgekomen hier vlakbij in een appartementencomplex. Omdat ze hun huis niet meer uit konden en gewoon simpelweg verdronken zijn. Dus dat soort dingen gebeuren hier ook. Overigens met enige regelmaat helaas. Maar dit soort dingen zijn inderdaad hier ook aan de orde. Ja, en tot slot, u praat met de getroffen inwoners. Wat voor verhalen hoort u van hen? Ja, vreselijke verhalen. Mensen die zeggen van dat ze dit eigenlijk nog nooit hebben meegemaakt. Of gisteren hoorde ik bij die tornado. Iemand zei, ja, dit is nog 30 jaar niet gebeurd. En iemand anders zei, maar het is vorig jaar ook al gebeurd. Dus ik krijg het idee dat men wel steeds meer te maken en vaker te maken krijgt met de heftigheid hier van het natuurgeweld. En ik hoop eerlijk gezegd, maar dat is een beetje mijn politieke kant, dat men inziet dat het ook gewoon met de klimaatverandering te maken heeft. En dat men daardoor ook zal gaan acteren daarop. Dank, Mirjam Sterk. Fijn dat we even konden spreken. Vrijwilliger voor het Rode Kruis in Amerika. Blok. En 12. Tot 4 uur. Op NPO. Radio 1. One party, two calls. Two people, one pause. And no memory at all. It's just a waiting list. Some yelling, some talk. Some quiet, some small. And they nibble on, well, anyone knows. A hit, a good hit, like a car into the wall. What a hit, a real hit, when I thought I'd seen it all. Took a hit, a good hit, let the dealer make the call. Oh man, I thought I'd seen it all. Throw out the recipe, forget about you and me. Up for free. Some ladies out there, nobody that seems to care, and no beauty queens out there, there's just a waiting list. Take a stare straight through the room, we all gave away our goods too soon, and we're waiting for something to say instead of listening. Took a hit, a good hit, like a car into the wall. Oh man, I thought I'd seen it all. You throw out the recipe, forget about you and me. You throw out the recipe, it's not about you or me. Throw out the recipe, forget about you and me. You throw out the recipe, because a good life, a good love, the good bits are for free. Raccoon en Took a Hit. Bij een softwarebedrijf in Nijmegen mag je nog maar maximaal 32 uur per week werken. Ze schakelen over van een 5 naar een 4-daagse werkweek. Volgens het bedrijf is 1 dag per week minder werken beter voor de balans tussen werk en privé. En zorgt het ook voor meer productiviteit en minder ziekteverzuim. CNV-voorzitter Piet Fortuyn pleit al langer voor een kortere werkweek. Goedemiddag. Goedemiddag. Eerst even checken, hoeveel uur werkt u zelf per week? Ik werk 36 uur volgens contract. En daarna doe ik nog wat vrijwilligerswerk in de organisatie. Ja, dat wordt dus al wel wat meer, ja. Hoeveel uur werken we volgens u per week in een ideale wereld? Nou, wij streven er als CNV naar om, dat we zeggen, op termijn zouden wij naar een 30-urige werkweek, 32-urige werkweek moeten. Om inderdaad in de combinatie werk-privé-zorg een betere balans aan te brengen. En tegelijkertijd om er ook voor te zorgen dat er meer gelijkheid staat op de arbeidsmarkt. Als beide partners 30 uur werken, man, vrouw, heb je 60 uur in een gezin. En nu is het vaak zo dat een man 40 en een vrouw bij wijze van spreken 20. Dus het mes snijdt dan aan twee kanten. Dus op termijn naar een 30, 32 uur werkweek. En u zegt eigenlijk dat als we minder uur gaan werken per week, kunnen de lonen omhoog. Dat moet u even uitleggen. Ja, dan gaat de uurwaarde van een loon omhoog. Kijk, op het bedrijf wat u net opnoemt, die zegt van we gaan 32 uur werken en we houden de salarissen overeind. Dus dat betekent dat iemand die daar nu 40 uur werkt, die gaat naar een 32-urige werkweek, één dag minder, vier dagen, maar houdt wel zijn salaris van 40 uur. En dat kan ook, omdat het blijkt dat de arbeidsproductiviteit neemt ook toe. Mensen hebben een betere balans. Het gaat dus ook niet ten koste van arbeidsproductiviteit. In IJsland hebben ze heel recent onderzoek gedaan, ook geëxperimenteerd. Heel verrassend kwam dat de arbeidsproductiviteit alleen maar toenam. Want ik heb het idee dat wij als Nederland heel erg achterlopen als het gaat om die werkweek, die uren. Ja, historisch gezien, wij komen vorige eeuw, we hadden een 48-urige werkweek, werd er op zaterdag gewerkt. Toen zijn we naar 40 uur gegaan. En toen zijn bedrijven van 8 naar 38 en sommigen naar 36 gegaan. En toen is het gestokt. En eigenlijk is dat al meer dan 10 jaar is dat gestokt. Maar we zien wel steeds meer stress op de werkvloer. Uitval, burn-out klachten, combinatie van werk, privé, zorg. Wordt steeds ingewikkelder voor mensen. En het is wat ons betreft ook tijd om de volgende stap te maken. En dat we echt op termijn naar 32, 30 uur toe gaan. Maar ik zie bedrijven al, die staan allemaal niet te springen hoor. De ondernemers zien er vast weinig in. Nou, dat is maar zeer de vraag. Het bedrijf wat u ook noemt, die zegt van goh, wij gaan dat doen. Dan zijn er inmiddels nog een paar bedrijven die aan het experimenteren zijn. Unilever, grote multinational, gaat in Nieuw-Zeeland experimenteren naar een 32-urige werkweek, vier dagen. Dus je ziet links en rechts wat initiatieven. En het gaat nogmaals niet ten koste van arbeidsproductiviteit. En we moeten ons goed realiseren, de squeeze tussen werk, privé en zorg wordt steeds groter. Maatschappelijke kosten zijn groot, psychische belasting, burn-out kosten, vele miljarden in het land. Ja, het is niet alleen welvaart, maar ook welzijn. En natuurlijk zijn er werkgevers die zeggen van ja, dat kan allemaal niet. Maar ik denk wel degelijk dat we in kleine stapjes maatwerk per bedrijf deze kant op moeten. Maar is het niet dat werkgevers zelf moeten gaan regelen of heeft de politiek nog een rol hierin? Nou, in eerste instantie is het iets tussen werkgevers en werknemers. Dus ik denk dat het echt iets is tussen werkgevers en vakbonden per bedrijf. Of werkgevers die het zelf, het bedrijf die doet het zelf. Ik zou niet direct zeggen van politiek gaat nou voor het hele land dit regelen. Het vraagt ook op maatwerk. Nou, voor mijn gevoel zijn werkgevers en vakbonden in 600 cao's die wij in dit land afsluiten prima in staat om dan maatwerk per bedrijf te organiseren. En just asking for a friend. Als je in het weekend ook heel graag werkt en met je gezicht op tv wil. Een langere werkweek. Moet dat ook nog wel mogelijk blijven voor mensen die dat leuk vinden? Er zijn mensen die graag in het weekend activiteiten verrichten. Het heeft ook met roosters te maken. Nee, ja, wij hebben ook mensen in dit land die werken in een vijfploegendienst. Dat is gewoon in zo'n bedrijf 7 dagen in de week, 24 uur per dag open. Die werken in een vijfploegendienst. Nou, dan zeg je bij wijze van spreken dat wordt een zesploegendienst. Of dat je met verschoven diensten zegt ik werk donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag en maandag. Dus je zult wel creatief moeten zijn, maatwerk moeten leveren. En het is zeker geen eenheidsworst. Per wanneer? De 30-urige werkweek? Zo spoedig mogelijk. Goed, dank CNV-voorzitter Piet Fortuyn. En tot zover deze blok het van. Zometeen hier het NOS-journaal van 4 uur, gevolgd door één vandaag met Roos Mogge. En daarin onder meer Joost Vullings over de formatie-impasse. Wij zijn er morgen weer tussen 2 en 4 op NPO Radio 1. Weer met een mooie cultuurgast. Ja. En met de Paralympics-update. En spreekuur. Ach, we zitten weer alles zit erin. Fijne donderdag.